الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگوں, اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. Respected elders and brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has created all of us and He has bestowed uncountable bounties upon all of us. ایک نعمت اللہ پاک نے محنت کرنے کی عطا فرمائی. One bounty that Allah has given us is the bounty of making efforts. چھوٹا بھی بڑا بھی, مالدار غریب, مرد عورت, سبھی محنت میں لگے ہیں. He's saying the young, the old, the poor, the rich, the men, the women, all are engaged in making efforts. اب دوستو بزرگو, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی محنت کے مشابہ ہے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. Now what we need to see, my dear respected elders and brothers, is that the effort that we are making, the effort that we are involved in, is it in accordance with the effort that has been showed to us by the انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہماری محنت کا رخ بدلا ہوا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے ہٹ کر ہے, تو ابھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے ہم اپنی محنت کے رخ کو صحیح کر لیں. If the direction of our effort is different and if our direction of the effort is not in accordance to the effort of the انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, then we still have chance that Allah subhanahu wa ta'ala has given us an opportunity and chance that we can correct ourselves. ایک آدمی اگر ٹرین میں سفر کرتا ہے, if a person is traveling in a train, اور مثلاً اس کو ممبئی جانا ہے, and for example he has to travel to Mumbai, اور دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گیا, and he sits in the train going to Delhi, وہ ممبئی پہنچ سکے گا؟ Will he ever reach Mumbai? اگر کسی بتلانے والے نے بتلا دیا اور وہ دہلی کی ٹرین میں بیٹھ گیا, اس کی بات مان گیا, تو تھوڑا دیر سویر سے بھی وہ انشاءاللہ دہلی پہنچ جائے گا. But if he asks somebody and somebody tells him that this train is going to Delhi, and after a while he understands and he realizes, he will still have a chance of reaching there. اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور سب سے پہلی آواز مشترکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں, اس کلمے کا یقین بنا لو, اللہ کی ذات و صفات کو دلوں میں بٹھا دو, اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سینٹ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان دس دنیا, اینڈ آل دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میڈ ون ایفرٹ دیٹ او یو پیپل سے دا کلمہ لا الہ الا اللہ. Develop the conviction in this kalima, bring conviction in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Kamyabi ki shakal mein Allah pak nakam karte hain aur nakami ki shakal mein Allah pak insano ko kamyabi dete hain. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives success in the different means. In the means of failure Allah can give success, and in means of success Allah can give failures. عزت کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلت کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو عزت کے منارے پر بٹھاتے ہیں. In the means of honor and respect Allah subhanahu wa ta'ala can disgrace somebody, and in the various means of disgrace Allah subhanahu wa ta'ala can give somebody honor and respect and status. موت کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو زندگی دیتے ہیں اور زندگی کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارتے ہیں. In the means of life, life, Allah subhanahu wa ta'ala, livelihood, Allah subhanahu wa ta'ala can give death. And in the means of death, Allah subhanahu wa ta'ala can give life. Yeh Anbiya alayhi salatu wa salam ki pehli da'wat ka khulasa hai. This is the first gist of the da'wat, of the invitation of the Anbiya alayhi salatu wa salam. Allah pak kun fayakun ke malik hai. Allah subhanahu wa ta'ala is the owner of kun fayakun. What he decides comes into existence. Allah jo kehte hai dunya mein wahi hota hai. Whatever Allah says is what happens in this world. Allah pak har cheez par qadir e mutlaq hai. Allah subhanahu wa ta'ala is able to do anything. He has got kudrat power over everything. Allah ne Quran pak mein farmaya wama tashauna illa inshaallah. Ye logo tumhari chahat Allah ki chahat ke bagair puri nahi hogi. Allah in the Quran mentions that your needs and your needs will not be fulfilled without Allah subhanahu wa ta'ala's provisions. Allah pak ne humko bhi ek mauka diya hai. हम भी इस ईमान पर मेहनत कर लें. Allah has also given us a chance that we make effort on this yaqeen, this iman. Quran Pak ki pehli ayat hame iman par mehnat karne ko sikhlati hai. The first ayat in the Quran is inviting us to make effort on our to learn iman. Zalikal kitab la rayb fi, ye wo kitab aasmani hai jisme zarra barabar bhi shak ki gunjaish nahi. This is that kitab from the heavens in which there is no inch of doubts. Is par jitne waqiat bayan kiye wo yaqeeni hai. Whatever incidents have been mentioned in this Quran are genuine, we have to have conviction on them, they are real. Is par jitne Allah pak ne iman ke amal ke vaade farmaye wo yaqeeni hai. Whatever promises Allah has made on yaqeen, iman, faith and amal, on actions, are real. इस पर कयामत और कयामत के बाद के अहवाल यकीनी है. एंड द सिचुएशन अबाउट कयामत एंड द लाइफ आफ्टर कयामत इज रियल. इसमें कौमों के उरूज और जवाल के जो वाकियात हैं, अल्लाह के हुक्मों की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक ने इनको कामयाब किया और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने की बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने इनको नाकाम किया, ये वाकियात यकीनी है. And the incidents that Allah have mentioned about the previous nations, whether of their failure or their success, are real based on following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, based on having yaqeen and following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala gave them success, and based on not following the commands of Allah, not having yaqeen in the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, and their failure due to this is also real. ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से भी इसी बात की मेहनत कराई जा रही है कि अल्लाह की जात और सिफात का यकीन आ जावे. ईमान के जरिए से इस बात को चाहा जाता है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जावे. By way of this effort of dawat, it is required that our yakin in Allah subhanahu wa ta'ala is also corrected, and that the conviction in the sifat, the qualities and the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala should come into our hearts. Hamari aankhein galat dekh sakti hai, hamara tajruba galat ho sakta hai, lekin Allah uske rasool ki baat kabhi bhi galat nahi ho sakti. What we see could be wrong, our experiences could deceive us, but what Allah and His Nabi sallallahu alaihi wasallam has said can never be wrong. Hazrat Abu Darda radhiyallahu ta'ala no masjid mein baithe hain और बाहर से आकर किसी ने खबर दी, अबू दर्दा मोहल्ले में आग लगी है, आप भी जल्दी से पहुंचो, आपके मकान की हिफाजत हो जाए. अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज़ सिटिंग इन द मस्जिद, पीपल समबडी कम आउटसाइड केम एंड ही सेड देयर इज फायर इन द स्ट्रीट एंड यू शुड हरी एंड गो दैट द फायर कुड रीच एंड कुड बर्न योर हाउस आल्सो. थोड़ी देर के बाद दूसरे साथी आए, ए अबू दर्दा महल्ले में आग लगी है, हवा चल रही है, कच्चे मकान थे, जल्दी से जाओ, आपका मकान में आग न लग जाए. Another person comes and tells Abu Darda radiallahu again that there is fire in the street and the wind is blowing and the houses are weak. Rush quickly, the fire could reach your house. अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हैं और पूरे यकीन के साथ कहते हैं मेरे मकान को आग नहीं लग सकती. हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु इज सिटेड इन द मस्जिद एंड विद फुल कन्विक्शन हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु इज सेइंग दैट माय हाउस कैन नॉट बी बर्नड, फायर कैन नॉट कैच माय हाउस. सहाबाए किराम ने ईमान पर मेहनत की, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हमने पहले ईमान बनाए, humne pehle iman sikha uske baad quran sikha. Sahaba majmain had made effort on their iman. They said we first learnt iman, then we learnt quran. Abu Darda radhiyallahu ta'ala nu baithe hain, teesre saathi aaye aur aakar kaha hai, Abu Darda mahalle mein aag lagi hai, aapke makan ke kareeb aag pahunch jayegi, aag makan ko jala degi. Abu Darda radhiyallahu ta'ala nu baithe hain aur pure yaqeen ke saath kehne lage, mere makan ko aag nahi lag sakti, koi durbin nahi, koi camera nahi, koi khabar dene wala nahi, bahar se aane wala khabar de raha hai, Abu Darda makan ko aag lag jayegi. Aur ye pure yaqeen ke saath kehne lage, mere makan ko aag nahi lag sakti. The third sahabi comes, Abu Darda is still seated in the masjid, and he says that there is fire in the street, the wind is blowing, and the fire will reach your house and it will burn your house. Hazrat Abu Darda radiallahu anhu, with full conviction, he is saying that the fire cannot burn my house. There is no camera, there is no means. But Hazrat Abu Darda radiallahu anhu is still saying with full conviction that the fire cannot burn my house. Allah Pak ne hum tamam ko daawat di hai, la lekar kitab o la rahi mafi. Pehla, hamari mehnat hamare yaqeen ke banane par lage. ہمارے اندر کا ایک یقین کی کیفیت بنے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کیے, وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے, تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں, اسی نے بغیر ستون کے آسمان کو بنایا, بہترین شکل میں زمین کو بنائی, اللہ پاک قادر مطلق ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ وتعالی is inviting us in the Quran, اللہ سبحانہ وتعالی is inviting all of us so that we correct our yaqeen, that our yaqeen should come in the kudrat, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has created everything. Allah subhanahu wa ta'ala has created the skies without any pillars. Allah subhanahu wa ta'ala is able to do everything and anything without the help, without the help of the creation. Pehle din ka sabab, jab bachcha duniya mein paida hua, abhi na bolta hai, na chalta hai, na maa ko pehchanta hai, لیکن اس کے کان کے اندر اذان اور دوسرے کان کے اندر اقامت کہلائے, کیا وجہ ہے؟ The first lesson of a child is the day he is born, that in his ears the اذان is called out, and in the other ear the اقامت is called out. He is not yet able to speak, he is not yet able to say anything, he is not yet able to hear, but what is the reason? اس کو بتلایا گیا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, تیری محنت, تیری ہنر, تیری کرسی, تیری دکان, تیری جائیداد, تیرا دنیا میں محنت کا کرنا, تیرا ہنر, ان تمام چیزوں کی نفی کرا کر پہلے دن بچہ جب پیدا ہوا اس کے کان میں کہا گیا ہے, دیکھ دنیا میں جا کر اللہ کی بڑائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. The first words that I mentioned in his ears are Allahu Akbar. That you, your efforts, your art, your experience, your knowledge cannot do. Everything only Allah does. This is the first lesson that is being taught to him. That nothing can happen and nobody can do, you cannot do. Allah is the one who does. Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is being taught in his ears. Bachcha jab pehle din madrasa mein jata hai, usko iman-e-mufassal aur iman-e-mujmal sikhlaya jata hai. Amantu billah. پہلے دن کا سبق اس کا یہ ہے, ایمان لایا میں اللہ پر. When a child is enrolled in a madrasa, the first lesson that he is being taught is about iman, iman mufassal, amantu billah. This is the first lesson that is being taught to a child that is enrolled in a madrasa, that he has brought iman in Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی ذات پر, اللہ کے صفات پر, اللہ پر قادر مطلق ہے تو کیسے, اللہ رزاق ہے تو کیسے, اللہ سننے والے ہیں تو کیسے, اللہ دیکھنے والے ہیں تو کیسے, اللہ پاک پکڑ کرنے والے, ان بطش ربک لشدید. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. The first lesson that is taught to him is iman in the being of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sifats, the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. That when Allah subhanahu wa ta'ala provides risk, how Allah subhanahu wa ta'ala provides risk. When Allah subhanahu wa ta'ala protects, how Allah subhanahu wa ta'ala protects. When Allah subhanahu wa ta'ala does anything, how does he do? And when Allah subhanahu wa ta'ala decides to catch somebody, Allah subhanahu wa ta'ala's punishment is also severe. ہم دنیا کے حالات سے متاثر نہ ہو. We shouldn't get affected by the conditions of the dunya. ساری دنیا کہتی ہے کہ مال سے, چیزوں سے, اسباب سے, میری پرسی سے ہوتا ہے. ایمان والا کہے گا اللہ سے ہوگا. All the people in this dunya will say, it is my wealth, it is my status, my position. Yeah? That is what does and that is what is helping us. But the person who has got iman, he will say, it is only Allah that does. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے, اور ایمان کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ used to say that our first lesson is iman, that we have the yakin that the creation cannot do anything, and that only by way Allah, by way of iman, by way of this effort to develop this yakin, that only Allah subhanahu wa ta'ala does. نظر یہ آتا ہے کہ دواؤں سے شفا ملتی ہے, دوا خانوں سے شفا ملتی ہے, ڈاکٹروں کے ذریعے سے شفا ملتی ہے, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو اللہ نے نقل کیا اور فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے. Apparently it looks like cure comes from hospitals through medicines, but Allah subhanahu wa ta'ala quotes what Ibrahim alayhi salatu wa salam said, that when I get sick, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who cures me. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بھینس سے دودھ نکلتا ہے, لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, کہ تمہارے لیے تو چوپایوں میں گائے, بھینس, بکری, اس میں تمہارے لیے عبرت ہے, ایمان کے سیکھنے کی جگہ ہے. ایک طرف گوبر, ایک طرف خون ہے, اور اس کے بیچ کے اندر بالکل صاف, شفاف, لذیذ دودھ کا پلانے والا کون ہے؟ Apparently we see that milk is coming out from the cow, the animals, but Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran is explaining to us that in the midst of these four-legged animals, in the midst of blood, in the midst of all other impurities, you get pure milk. Who is providing all this milk? Are bolo pilane wala kaun hai? Who is it that? Allah. Allah hai. Allah Pak ne Quran Pak ke zariye se hame batlaya. By way of the Quran, Allah is showing us, Allah is explaining to us. Yukhrijul hayya min al mayyit. Ke Allah Pak bejaan se jandar ko paida karta hai. From the dead, Allah subhanahu wa ta'ala brings life. اور جاندار سے بے جان کو اللہ پیدا کرے گا. And from the life also, from the living, Allah subhanahu wa ta'ala will bring the living also. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جاندار سے بے جان پیدا ہوا. This is understood that from the living, the dead has come. مرگی جاندار ہے, اس سے بے جان انڈا پیدا ہوا. A chicken has life, but from that you get a dead egg. لیکن اس سے آگے کہ اللہ اپنے قدرت کو بتلاتے ہوئے کہ بے جان مخلوق سے اللہ پاک جاندار کو پیدا کرتے ہیں. انڈا بے جان ہے, بے جان سے جاندار کا پیدا ہو جانا یہ تو بڑی قدرت اور طاقت کی بات ہے. بے جان انڈا اللہ پاک اس کے ذریعے سے مرغی کے بچے کو پیدا کرتے ہیں. Further Allah is showing us, Allah explains that from this egg which has no life, Allah subhanahu wa ta'ala creates a living chicken. Now this from the non-living, from the dead, Allah subhanahu wa ta'ala is created a living chick that has life. This is the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is showing, Allah is explaining to us. Yeh raat din ke humare tajarbe hai. Aadmi jab murgi ko dekhega, ab usko yaqeen a jayega ki Allah par kitni badi taqat wale. Har nabi ki pehli awaz thi, ya yuhanna suqulu la ilaha illallah tuflehu. Ay logo, اے لوگوں, اس کلمے کا یقین بنا لو, اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا. These are our experiences every day. When we see a chicken, when we see the chick, we will understand the qudrat of Allah subhanahu wa ta'ala. That from the dead, from the non-living, Allah subhanahu wa ta'ala has created life. So this is the yakin that we have to develop. This was the da'wat of the Ambiya alayhi salatu wasalam. Allah is explaining to us that, oh you people, bring yakin in Allah subhanahu wa ta'ala, correct your yakin, say the kalima la ilaha illallah, Allah will give you success in dunya and akhirah. Nazar ye aata hai ki murgi se anda paida hua, ande se murgi paida hui. Main aapko ek sawal karu, batao pehle dunya mein murgi aayi ki anda aaya? He's saying apparently we see that from the chicken the egg is come, the egg comes, and from the egg the chicken comes. Now you people tell me, in this dunya, what came first, the chicken or the egg? What is your knowledge say? I'll ask you a question. What came first? Maulana is asking. Chicken. Agar aapko anda aaya, to bagair murghi ka anda kaise aaya? If you will say that it's the egg, so without the chicken, how did the egg come? Aur agar aap kaho ki anda murghi aayi, to bagair ande ke murghi kaise aaya? And if you will say it was the chicken, without the egg, how did the chicken come? अरे बोलो सबसे पहले पैदा करने वाला कौन है? So who is the first creator? आदम अली सलातो व सलाम को बगैर मां-बाप के अन्ना ने पैदा किया. आदम अली सलातो व सलाम वाज क्रिएटेड विदाउट अ फादर एंड अ मदर बाय अल्लाह. ऐसे तमाम मखलूक को पहले अल्लाह ने पैदा किया. लाइक दैट ऑल द क्रिएशन हैज बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह सुभान अल्लाह. बगैर किसी नमूने के आसमान अल्लाह ने बनाया. विदाउट एनी एग्जांपल, विदाउट एनी मॉडल अल्लाह क्रिएटेड द स्काई. बगैर किसी नमूने के पहाड़ों को अल्लाह ने बनाया. विदाउट एनी सैंपल, विदाउट एनी एग्जांपल अल्लाह क्रिएटेड द माउंटेंस. बगैर किसी नमूने के पानी और नदी और समंदर को अल्लाह ने बनाया. विदाउट एनी एग्जांपल, विदाउट एनी सैंपल अल्लाह क्रिएटेड द सी, द रिवर्स, द ओशंस. बगैर किसी नमूने के अल्लाह पाक ने इंसानों को बनाया. विदाउट एनी सैंपल अल्लाह सुभान व तआला क्रिएटेड दिस ह्यूमन बीइंग. अल्लाह पाक अपने कुदरत को बतलाते हैं. अल्लाह इज शोइंग हिज पावर, हिज कुदरत. अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह ने क्या मैंने तुमको दोनों आंखें नहीं दी? अल्लाह इज एक्सप्लेनिंग द कुरान, हैव आई नॉट गिवन यू टू आईज? वलिसानं व शफतैन, मैंने तुमको जुबान और होंठ दिए. आई गिवन यू द टंग एंड द लिप्स. ये बहुत सी नेमतें थी. अल्लाह ने ये तीन नेमतें अल्लाह इधर क्यों बयान की? There are so many other bounties, but why has Allah mentioned these three bounties separately? जब बच्चा पैदा होता है और उसको भूख लगती है और माँ की गोद में होता है तो सबसे पहले ये माँ को देखता है. When a child is born and then he feels hungry, the first thing he sees the mother. माँ उसके देखने को समझ जाती है कि मेरे बेटे को भूख लगी है. अब माँ अपने सीने से उसको दूध पिलाती है तो जुबान और होंठ के जरिए से अल्लाह उसकी जरूरत का इंतजाम करते हैं. When the mother sees the child, looks at the child in the lap, she knows, she automatically knows that my child is hungry and he needs milk. So he will, the child will be taken to the breast, which by the lips and the tongue, it will feed itself. हम थोड़ी देर के लिए सोचे, अल्लाह पाक ने नेमतें बयान की है, इंसानों को याद दहानी कराई. अगर ये हमारे दोनों होंठ न होते, ये मुंह का दरवाजा है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, उसको लॉक की जरूरत नहीं, हैंडल की जरूरत नहीं. जब जरूरत पड़ी बंद हो गया, जब जरूरत पड़ गई खुल गया. Let us think and ponder for a while. Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us of his bounties. Why is Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us of his bounties? That these lips, this is a door, this is like a door. It automatically closes. We don't need to lock it, we don't need to close it, but it automatically closes. अगर ये होंठ नहीं होते तो आधी रात बीवी हमारी चौकीदारी करती कि हमारे मुंह में कोई कीड़ा, कोई जानवर, कोई मच्छर घुस नहीं जाता. आधी रात हम अपनी बीवी की चौकीदारी करते, क्या बात हो गई? इसलिए कि मुंह में कोई चीज दाखिल हो गई और अल्लाह न करे कोई मसला आ गया. तो ये अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी, लेकिन आदमी इन नेमतों की तरफ मुतवज्जे नहीं. आंख नेमत है, औलाद नेमत है, माल नेमत है, लेकिन ये होंठ कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक ने उसको आधी रात जगने से हिफाजत कर दी. इससे इफ वी डिड नॉट हैव दिस लिप्स दैट वुड लॉक क्लोज ऑटोमेटिकली, व्हाट वुड हैव हैपन? मौलाना इज एक्सप्लेनिंग दैट इफ दिस लिप्स वुड नॉट क्लोज एंड इफ दे डिड नॉट क्लोज ऑटोमेटिकली, वी वुड बी staying awake half the night, so ensure that nothing enters, no insects enter into the mouth of our wives. Likewise, the wives would have had to stay awake half the night to look after us, to protect that nothing should enter our mouth. Allah subhanahu wa ta'ala has given us all these bounties so that we think and we remember the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, dono hoth na hove aur aadmi ek glass pani piye, बोलो कितना पानी उसके पेट में पहुंचेगा? इफ दिस लिप्स वर नॉट देयर एंड अ पर्सन हैज टू ड्रिंक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर वुड एंटर हिज स्टमक? बोलो आधा पहुंचेगा, आधा नीचे गिरेगा. say only part, half of it would enter, the other half would go. अगर वो खाना खावे तो आधा खाना पेट में जावे आधा खाना उसका नीचे गिरे. He said if he will eat, half of the food will enter his stomach and the other half would fall. अगर 10,000 रुपए का घर का खर्चा है तो 20,000 रुपए लग जाएंगे क्योंकि आधा तो वेस्टेज होता है. If he is spending 10,000 rupees for his meals, he would now have to spend 20,000 because half would be wasted. अरे बोलो ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं. So and these the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana is asking. Allah Pak ne Quran Pak mein farmaya, alam naj'al lahu aynayn. Allah has mentioned in the Quran. وَلِسَانُ وَشَفَّتَيْنِ. Zuban bahut badi ne'mat hai. That this tongue is a very great ne'mat, bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Bahut badi ne'mat hai. The lips is a very great bounty of Allah. Ab ye Allah ke kudrat ko samajhne ke liye Allah Pak ne insanon ke jismon ko aisi aisi cheeze taiyar karke rakhi hai. Fir Allah Pak farmate hain وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Ae logo, tum apni zindagi apne chebai dher doke बदन के हिस्से को नहीं देखते. अल्लाह पाक ने इसमें कितनी नेमतें रखी है. अल्लाह की कुदरत को समझने की तमाम चीजें अल्लाह ने इंसानों के बॉडी में रखी है. He said to understand the kudrat, the power of Allah subhanahu wa ta'ala in this human body, in very in a lot of different ways, Allah subhanahu wa ta'ala is showing and Allah subhanahu wa ta'ala is asking for us to understand, to know the kudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, the system that is existing in this human body, in this small body. Allah is showing the kudrat, His kudrat, His power. हमारे सर के बाल कितने बड़े होते हैं, दाढ़ी के बाल उससे कम होते हैं, और बदन के हिस्से के बाल इससे कम होते हैं, आंखों की भौहों के बाल इससे भी कम होते हैं. अगर अल्लाह पाक सर के बाल के बराबर आंखों की भौहों के ऊपर के बाल को लंबा कर दे तो जैसे मस्तूरात पर्दे को उठाकर देखती है ऐसे मेरे को और आपको देखना पड़ता है. Mawlana is explaining that the hair on the head grows. Likewise, the hair on the beard also grows slightly less. And then on other parts of the body, the hairs also grow but little. Now Mawlana is saying if all the hair would grow like the way the head on the head, the hair on the head grows. Let me imagine that on our eyebrows, the hair would grow so much that just like the way the women to look, they have to remove their parda, we would also have to remove this hair to look. अरे बोलो अल्लाह पाक ने बेहतरीन शक्ल में पैदा फरमाया कि नहीं. Has Allah subhanahu wa ta'ala not created us in the best of forms? لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर हमें मुतवज्जे करता है. अल्लाह इंसानों को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया. In the Quran that we have created human beings in the best of forms. निजाम अल्लाह के हाथ में. The system is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And the control is also in the hands of Allah. The one who has the power to do everything is only one Allah. The kingdom is only of Allah subhanahu wa ta'ala. No human being has any power in this world. No kingdom, no government has any power. No powerful person, no any other person has any power. Allah ne Quran Pak mein farmaya لله ملك السماوات والارض. اسمان زمین کے اندر حکومت ایک اکیلے اللہ ہی. اللہ سبحانہ وتعالی in the Quran is explaining that the kingdom in the heavens and in the earth is only belongs to Allah سبحانہ وتعالی. ہماری اپنی زندگی میں ہم دیکھیں اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو سب کو لڑکیاں دیتا ہے. In our own lives we can see Allah subhanahu wa ta'ala is explained that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who creates everyone. Whom Allah wants, Allah only gives girls. Allah Pak jisko chahta hai usko ladke hi ladke deta hai. Whom Allah wants, Allah only gives them male boys only. Aur Allah jisko chahta hai usko ladke aur ladkiya dono deta hai. And whom Allah wishes for, Allah gives them both boys and girls. और अल्लाह जिसको चाहता है उसको पांच बनाता है. एंड हुम अल्लाह सुभान व तआला वंस अल्लाह सुभान व तआला मेक्स हिम बैरन. आदमी डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर साहब 20 साल हो गए, शादी हो गई, कोई औलाद पैदा नहीं हुई. डॉक्टर उसको दवाई देता है, 2 साल तक कोर्स है, 2 साल तक ये मन लगाता है, दवाई खर्च करता है, डॉक्टर पर यकीन करता है कि डॉक्टर की दवाइयों के जरिए से मेरे को औलाद मिलेगी. 2 साल के बाद कोई नतीजा नहीं निकला आखिर में डॉक्टर पेशेंट से कहता है ये सब कुदरत के हाथ में है. He's saying a person is married for 20 years, he's living, he doesn't have any children. He goes to the doctor and he tells the doctor that I don't have children and he can give me some medication. The doctor prescribes some medicine. For 2 years he takes this medicine and then he goes back and he says nothing has happened. There is no issue. The doctor says, finally the doctor explains that this is the doing of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. हमारे इलाके में एक मियां बीबी की शादी हुई और अल्लाह का करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लड़कियां पैदा हुई. Saying in our place there was a couple, 1, 10 got married. So happened 1, 2, 3, 7 girls were born. उसको किसी ने राय दी कि भाई शरीयत में 2, 3, 4 शादी करने की इजाजत है, मसना वसुला सब रुबा. उसकी नीयत ये थी कि तू दूसरी शादी कर ले और उसने भी दूसरी शादी कर ली. Somebody advised him that in our शरीयत we are allowed to marry 4. So he said, you get married again. So he got married again. इसने बोलो क्या नीयत से उसको मशवरा और राय दी. He was advised to get married again, to have male issues. Are you bolo? So now, with what intention did he get married? And what intention did he shadi ki? Uski kya niyat thi? Now what was his intention to get married? Are you bolo? Ladke. Ladke ki niyat se. अब उसने दूसरी शादी कर ली. सो नाउ ही गॉट मैरिड अगेन टू हैव मेल इश्यूज. अभी अल्लाह को भूल गया. नाउ ही फॉरगॉट अल्लाह. ये समझता है कि ठीक है दूसरी शादी कर लेंगे तो अल्लाह लड़का देगा. ही थॉट बाय गेटिंग मैरिड अगेन टू अनदर वाइफ यू विल हैव. लेकिन कंट्रोल अल्लाह के हाथ में. बट द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह. इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर. अल्लाह पर हर चीज पर कादिर मुतलक है. अल्लाह सुभान व तआला हैज कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. अल्लाह इज एबल टू डू एनीथिंग एनीथिंग. चार लड़कियां पैदा हुई, 8, 9, 10, 11. He had 4 girls, 8, 9, 10, 11 girls. किसी समझदार ने कहा भाई तीसरी शादी कर ले. Some intelligent person advising that marry the third wife. वो समझदार की क्या नीयत थी? What was the intention of this person who advised him? अरे बोलो. लड़का पैदा होगा. That you will have a boy. ये अल्लाह को भूल गया. He forgot Allah. ये असबाब के साथ अपनी जिंदगी गुजारते गुजारते और अल्लाह की कुदरत को देखने के बावजूद भी ये अल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजार रहा है. He saying leading our life in this means, despite seeing the kudrat of Allah subhanahu wa ta'ala, he forgot Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne farmaya wa fi anfusikum afala tubsirun. Daaye baaye dekhne ki zarurat nahi. अपनी जिंदगी को देख लो, अपने आसपास को देख लो, अपने रोजमर्रा की चीजों को देख लो. अल्लाह की कुदरत का यकीन आता चला जाएगा. अल्लाह सुभान व तआला इज सेइंग यू डू नॉट हैव टू लुक ऑन योर साइड्स, लुक इन योर ओन सेल्फ, लुक अराउंड यू, यू विल बी एबल टू सी द कुदरत ऑफ अल्लाह सुभान व तआला. इसने तीसरी शादी कर ली. सो ही गॉट मैरिड विद अ थर्ड वाइफ. निजाम किसके हाथ में बोलो? हु कंट्रोल्स द सिस्टम? 12, 13, 14 तीन पांच लड़कियां पैदा हुई. 12, 13, 14 3 गर्ल्स वे बॉर्न. इससे बड़ा कोई समझदार आया? Somebody more intelligent came. इसने कहा चौथी शादी कर ले, शरीयत की इजाजत है. मेरी फोर्थ टाइम शरीयत इज गिविंग इजाजत. परमेश्वर ने कहा कि मेरी समझ में आ गया. दिस इज नाउ आई अंडरस्टैंड. निजाम अल्लाह के हाथ में है. द सिस्टम इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह. अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द. अल्लाह हैज मेंशनड इन दिस कुरान. हम दुनिया के चक्करों में, उस मार्केट में दुकान होगी तो रोजी ज्यादा होगी, उस मेडिकल का सर्टिफिकेट लेंगे तो ज्यादा हमारी कमाई होगी, उस इलाके में जाएंगे तो ज्यादा हमारी रोजी होगी, ऐसा नहीं है. अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा. रोए जमीन के ऊपर जितने जानदार हैं, इन तमाम की रोजी का मालिक अल्लाह है. In the hustle bustle of this dunya, we think that in this market, in this particular area, in this mall, if we will have a shop, I will have more business, I will have more risk. In this place, if I will have business, there will be more risk. Allah subhanahu wa ta'ala is explaining that your risk, I am the one who is controlling your risk. Your risk is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. Hamari zubano se nikalta hai. Kebhi khula jaga ka karobar karenge to inshallah roji milegi. Halanke karobar kholne ke baad baju walo ko roji milti hai. Lekin jisne karobar dukan ko kholi hai, wo wahi ke wahi hai. He said, we with our tongues, we say that in that market, if we will open a shop, there will be a lot of business. Allah ne Quran Pak ke jariye se hame batlaya. Allah subhanahu wa ta'ala through the Quran is showing us and has explained to us. Zakariya alayhi salatu wa salam ki dua ka tazkira Allah ne Quran Pak mein farmaya. Allah has mentioned the dua of Zakariya alayhi salatu wa salam in the Quran. Ijnada rabbahu nidan khafiya khufiya. Aista aista Allah se baat karne lage. Slowly, secretly he started talking to Allah subhanahu wa ta'ala. Kaise ye hua ke Zakariya alayhi salatu wa salam ki kifalat mein Hazrat Maryam hai. He's saying Hazrat Maryam alayhi salatu wa salam was in the custody of Zakariya alayhi salam. Aur ek kamre mein rakhe hain. And they're in a room. Aur Zakariya alayhi salatu wa salam Hazrat Maryam ke kamre mein gaye. Zakariya alayhi salatu wa salam went into the room of Hazrat Maryam alayhi salam. To dekha ke be-mausam ke phal maujood hain. And she sees that there are fruits that are not of the season. Abhi masalan aam ki season nahi hai aur aam inke dastarkhan par hai. For example, it is not the season of mangoes. Zakariya alayhi salatu wa salam ne pucha anna laki haja. So Zakariya Maryam ye kahan se aaya? So Zakariya alayhi salatu wa salam asked Maryam alayhi salatu wa salam that where has this come from? Ye nahi kaha ki export hoke aaya, import hokar aaya, mere kisi rishtedar ne behrun se bheja. Aisa nahi kaha. She did not say that I have imported it or somebody exported it or my relative has sent. No. Anna laki haja, ye Maryam ye kahan se aaya? Oh Maryam, where has this come from? हमें यकीन सिखलाया. He is, we are being taught yakin, conviction. हमारी अपनी जुबानों के बोल सही करने को सिखलाया. We have been told to correct our tongues, our sayings and our language. क्या फरमाया? قالت هو من عند الله. What did he say? قالت هو من عند الله. ये तो अल्लाह के खजाने से आया. This has come from the treasures of Allah. जब आदमी ये जुमला कह देता है कि अल्लाह के खजाने से आया, बोलो उसके बाद कोई सवाल बाकी रहता है? When a person says these words with his tongue, that this has come from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, is there any other question? भाई ये बीमारी कैसे दूर हुई? अल्लाह की तरफ से हुई. How did this sickness be cured? ये माल कहाँ से आया? अल्लाह की तरफ से आया. Where did this wealth come from? It has come from Allah. ये मार्केट की दुकान कैसे मिली? अल्लाह की तरफ से मिली. How did we get this shop in this market? It has come from Allah. हमारी अपनी जुबानों के बोल बदलने की जरूरत. We need to change the words of our tongue. जो हम बोलेंगे वो दिलों में उतरेगा. Whatever we will say with our tongues will enter our hearts. और जो दिलों में उतरेगा उसको कब्र के अंदर वहुस्सिल मा फि सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में होगा उसका इजहार होगा. एंड व्हाट विल बी इन द हार्ट्स is what will be expressed and what will be known in the cover. Ab Zakariya alayhi salatu wa salam ne dekha ki Allah pak be mausam ke phal khilate hain, to be mausam ke aulad bhi bolo kon dega. Now Zakariya alayhi salatu wa salam saw that Allah subhanahu wa ta'ala is feeding fruits that are not of the season. Allah subhanahu wa ta'ala will also give children. Aulad ke aane ki season kaun si hai? What is the season of getting children? Are bolo. अरे बोलो, मौलाना इज आस्किंग, से व्हेन डू वी गेट, व्हाट इज द सीजन ऑफ गेटिंग चिल्ड्रन? जवानी, यूथ, व्हेन अ पर्सन इज स्टिल यंग. कभी कभी बुढ़ापे में किसी को औलाद आती है तो अखबार के पहले पाने पर आ जाता है कि 60 साल की औरत को बच्चा पैदा हुआ. समटाइम्स इन ओल्ड एज इफ समबडी गिव्स बर्थ इट कम्स इन द न्यूज़पेपर्स नाउअडेज इन द फ्रंट पेज that 60 year old woman has given birth. Kya matlab be-mausam ki aulad aayi? What does it mean? Children of the season. Lekin qadir-e-mutlaq bolo kaun hai? But who is able and who has all the power? Ab Zakariya alayhi salatu wa salam ne Allah se kehna shuru kiya. So Zakariya alayhi salatu wa salam started telling Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne Quran Pak mein bayan kiya. Allah mentioned this in the Quran. Lalikal kitab wa la rayba fihi, ye wo kitab hai jisme shak nahi hai. This is that kitab in which there is no doubt. Id nada rabbahu nidan khafiya, chupke chupke kaha. Allah subhanahu wa ta'ala us. Allah subhanahu wa ta'ala secretly told him. Banner nahi lagaya. Silently told. Banner nahi lagaya market mein. Secretly. Zakariya alayhi salatu wasalam secretly tells Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se kehna shuru kiya. He started telling Allah subhanahu wa ta'ala. Ijnada rabbahu nidana khafiyya. Qala rabbi inni. Wahana al-azmu minni. Ayla meri haddiyan kamzor ho gayi. Aur mere baal sufed ho gaye. Lekin uske bawajood bhi ae Allah main tujhse na umeed nahi. Ya Allah, my bones are weak, my hair is white, but Ya Allah, I am not despondent. Ye yaqeen anbiya alayhi salatu wassalam ke zariye se sikhlaya gaya. This conviction is being taught to us by way of anbiya alayhi salatu wassalam. Ke sari duniya kehti ke jawani mein bachcha milega. That the whole world will say that you will get children in your youth. Sari duniya kehti ke aag insano ko jala degi. The whole world will say that the fire will burn human beings. Sari duniya kehti ke paani insano ko dubo dega. The whole world will say that the water will drown human beings. Lekin bolo qadira mutlak kaun hai? But tell me, who has all the power? Who does? Musa alayhi salatu wa salam ki maa ke dil mein Allah ne baat dali. Allah subhanahu wa ta'ala put in the mother's in the heart of the mother. Wa uhayna ila ummi Musa an ardi'i. Musa ki maa ko Allah pak ne kaha dil mein ke tu apne bacche ko doodh pila de. Allah subhanahu wa ta'ala told Musa alayhi salatu wa salam's mother in the heart that you feed this son. Masla ye tha ki kisi ne isko kaha Firaun ko, kisi najumi ne, ke Bani Israel mein ek bachcha paida hoga jo teri hukumat ke khatam hone ka zariya banega. Some fortune teller told Firaun that there will be a child born in the family of that will destroy your kingdom. Ab insano ki baaton par aadmi ko yakeen aa jata hai. Now when a person says something, we start believing. We have yakeen in that. हम लोग बहुत पहले गए थे एक इलाके में. Long ago we had gone to some place चिल्ले के लिए for 40 days. गुजरात छोड़कर बाहर आओ तो गुजरात. वहाँ के एक जिम्मेदार ने कहा मौलाना आपको कड़ी खिचड़ी खिलावे. The जिम्मेदार साथी और that place said we will feed you with curry khichdi, some kind of a dish. सारी दुनिया में मशहूर है कि गुजराती क्या खाता है. The whole world it is well known that the Gujaratis like curry khichdi, this particular dish. मैंने कहा ठीक है आपके घर आएंगे. So he said, fine, I will come to you, we will come to your house. Kehne laga maulana mere heart mein takleef hui. He said, I had difficulty in my heart. Aur doctor ne yun kaha ki dekho agar palang se niche utroge to mar jaoge. And the doctor said, if you come off the bed, he had pain in his heart, if you come off the bed you will die. Aadmi ko doctor ki baat par yakeen ho jata hai. A person starts believing what the doctor says. He has conviction in what now the doctor says. उसने कहा कि चलो जब मरना ही है तो मरने की बेहतर जगह कौन सी है. Now he told himself that since I have to die, what would be the best place to die? अरे बोलो अल्लाह का रास्ता. अल्लाह in the path of Allah. उसने नियत की कि मैं 4 महीने पैदल चलूंगा. So he made intention that I will go 4 months pedal. जब डॉक्टर ने उसको कहा कि पलंग से नीचे उतरेगा तो मर जाएगा तो 4 महीने पैदल चलने वाला बोलो जिंदा रह सकता है. Now the one who was told by the doctor that if you would come off the bed you would die. Now Maulana is asking, now can you tell me, if this person goes 4 months pedal, will he stay alive? Are bolo. Ye kyunki raat din ka hamara mashghala hai. Because this is our day to day experience and this is what we say and hear. Doctor ne keh diya ki ghar se bahar nahi nikalna, ye gush karega. The doctor, if a doctor says don't go out of the house, will that person make gush? अरे बोलो नहीं. तो उन्होंने सोचा कि मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में. सो ही थॉट दैट लाइफ एंड डेथ इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह. बहुत साल पहले अखबार में आया था हमारे सूरत जिले में. लॉन्ग अगो इट केम इन द न्यूज़पेपर्स इन सूरत कि बैंक का मैनेजर ऊपर से गिरा मरने की नीयत से. He said that the bank manager decided to fall from an upper story to die. इसलिए कि जब नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजरती है तो टेंशन, प्रॉब्लम, मसाइल, मुश्किलात, बेबरकती, इन तमाम चीजों का आदमी शिकार हो जाता है. बिकॉज व्हेन अ पर्सन लीड्स हिज द लाइफ ऑफ डिसओबीडियंस, व्हेन अ पर्सन लीड्स द लाइफ ऑफ डिसओबीडियंस, टेंशन है, नो ब्लेसिंग्स एंड डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स एंड मिजरीज है, अटैक दिस पर्सन बिकम्स पार्ट ऑफ हिज लाइफ. और ये तो कुरान की बात है. वमन आरदन दिक्री فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا, جو میرے احکامات کو توڑے گا, جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. اینڈ دس از ان دا قرآن. اللہ از سیئنگ دیٹ دا ون ہو لیوز ہز لائف ود ا ڈسوبیڈینٹ, ڈسوبیئنگ دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ڈسوبیئنگ دا پروفیٹ آف اللہ اینڈ دا ون ہو لیوز ہز لائف ان دس مینر, اللہ از سیئنگ دیٹ آئی ول میک ہز لائف ڈیفیکلٹ, آئی ول میک ہز لائف نیرو. بینک کا مینیجر ہے, سب سے بڑی تنخواہ ہے, لیکن بے دینی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, تو تنگ آ کر اس نے طے کیا کہ دس میں مارے سے گر کر مر جاؤں گا. ہی از اے بینک مینیجر, ہز سیلری از آلسو ویری ہائی, بٹ بیکاز ہی از لیڈنگ ہز لائف ان دی ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالی, ہز لائف ہیز بیکم سو نیرو, ہیز گاٹ سو مچ پریشر اینڈ ہی ڈیسائڈز ٹو گو آن دا 10th فلور اینڈ کمٹ سوسائڈ. اب یہ اوپر سے گرا, ناؤ ہی فالز فرام دا ٹاپ, اور کچھ لوگ نیچے کھڑے ہیں اینڈ اے فیو پیپل ویئر اسٹینڈنگ ڈاؤن دیر. ابھی وہ اوپر سے نیچے تک نہیں آیا, ہی ہیز ناٹ یٹ ریچ ڈاؤن فرام دا ٹاپ, ابھی مرا نہیں ہے, ہی ہیزنٹ ڈائیڈ یٹ. لیکن نیچے جو 10 آدمی کھڑے ہیں وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے یہ مر گیا. ناؤ دا پیپل دیٹ واز اسٹینڈنگ ڈاؤن دیر, دے سو ہم, دے سیڈ او ناؤ دس گائے ہیز ڈائیڈ. ابھی وہ مرا نہیں ہے, ہی ہیز ناٹ ڈائیڈ یٹ, لیکن اسباب کے اوپر یقین اتنا ہے کہ اوپر سے گرنے والا بولو مر جائے گا. ناؤ ہی ہیزنٹ ڈائیڈ یٹ, بٹ بیکاز آف دا یقین کنوکشن ان دا ویز اینڈ مینس دا پرسن ہیز فالن فرام دا ٹاپ, ہی از سیئنگ دیٹ ہی از ڈیڈ. لیکن بولو موت اور حیات کس کے ہاتھ میں, لائف اینڈ ڈیتھ از ان ہز ہینڈز. اب یہ اوپر سے گرا, ناؤ ہی فالز فرام دا ٹاپ, مرنے کی نیت سے گرا ود دا انٹینشن ٹو ڈائی, اور نیچے والوں کا یقین ہے کہ یہ مر گیا, اینڈ دا پیپل ڈاؤن دے ہیو کنوکشن دیٹ دس گائے از ڈیڈ. اور اوپر سے گرنے والا نیچے چلنے والے کے کندھے پر گرا, اس کے بوجھ سے نیچے والا مر گیا, اور اوپر سے گرنے والوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی. ناؤ دا پرسن ہو واز فالنگ فرام دا ٹاپ, ہو ڈراپ فرام دا 10th فلور, ہو فیل ڈاؤن, ہی فیل on the shoulder of one of the persons that was standing with that weight and that pressure, the person who was standing died, and this person did not die. لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا دائیں اور بائیں اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے, اور اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اللہ کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی is saying in the Quran that on your left and right there is a system, there is a nizam of the malaika that Allah subhanahu wa ta'ala has sent, a system, has made a system that Allah subhanahu wa ta'ala protects. To wo marne ki niyat se paidal 4 mahine chale, now with the intention to die this person came out 4 months in the path of Allah. Aap niyat karo inshallah din phailane ki niyat se 4 mahine paidal chalenge. Now you people make intention that to spread the deen of Allah subhanahu wa ta'ala we will go 4 months in the path of Allah. We will walk 4 months. Karta hai, who is making that intention? Are niyat kar lo, bagair paise ke niyat kar lo, paisa nahi lagta. He's saying let us all make intention, it does not cost anything to make intention. Ab wo pedal chale, now he came out full pedal in the pedal jama. Inhone apna saman uthaya, he carried his luggage. اپنی جماعت میں دو بڑے میاں تھے, ان دس جماعت دے ور ٹو ایلڈرلی پیپل. بولے تمہارا بھی سامان دے دو میرے سر پر رکھوں گا. ہی ٹولڈ دیم دیٹ گیو می یور لگیج آلسو آئی ول پٹ اٹ آن مائی ہیڈ. کیا نیت سے, وتھ واٹ انٹینشن؟ ارے بولو, ود دیٹ آئی ہیو ٹو ڈائی, ود دی انٹینشن دیٹ آئی ہیو ٹو ڈائی. پھر ایک مال یتیم ہوتا ہے جماعت میں, مال یتیم, یتیم مالک ہوتا ہے, ہاں, اینڈ دین اجتماعی سامان, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, دیٹ ڈزنٹ بلونگ ٹو اینی ون, اٹ بلونگس ٹو دی ہول جماعت. اوپن ویل, اوپن ویل, ارے بولو اس کو آخر میں کون اٹھاتا ہے؟ ہو کیریز اٹ فائنلی؟ ارے بولو امیر صاحب فائنلی ہیز ٹو کیری دیٹ. اس لیے کہ امیر صاحب کی تو سب کی ذمہ داری ہے, اجتماعی سامان کے اٹھانے کی بھی ذمہ داری ہے. Ah, because Abhi Sahib has a lot of responsibility, also the responsibility of carrying the ishtimai luggage. Aur unhone ishtimai saman bhi uthaya. So he carried the ishtimai baggage also. Aur fast chalte hain. And he used to walk fast. Kya niyat se? With what intention? Arre bolo, doctor ne kaha ki upar se bed rest kar lo, agar palak se niche utroge to mar jaoge. The doctor has told him that if you will come off the bed, you will die. कहने लगे मौलाना चार महीने हो गए और उसको आज 18 साल हो गए. जिस डॉक्टर ने मेरे को कहा था वो दुनिया से रुखसत हो गया और मैं आपको कड़ी खिचड़ी की दावत दे रहा हूँ. So he's saying that he finished his 4 months and this was 18 years ago when the doctor told me. That doctor who told me has passed away and today I am feeding you this curry khichdi. So bolo nizam kiske haath mein? So who runs the system? Uske aage sunao. Let me tell you further. Ye 87 ki baat hai. This is about what, sometime in 1987. Fir 2002 mein hamari mulaqat hui. And again in 2002 we met him. This was in 1987 and now in 2002. कितने साल हो गए? How many days? How many years? 15 years later. 15 साल के बाद मुलाकात हुई. 15 years later I met him. दूर से मैंने पहचान कर कहा कि मैंने कहा याकूब भाई आप. बोले from far I recognized him that oh is it you याकूब भाई? He said yes. मैंने पहला सवाल किया जिंदा हो? So the first question I asked him that you are alive. Are you alive? बैठो बोला ना बैठो. He said बोला ना sit. वो जो डॉक्टर जिसने मेरे को कहा था कि बेड रेस्ट करो पदम से नीचे उतरोगे तो मर जाएंगे. बोले वो तो मर गया उसका बेटा डॉक्टर भी मर गया. He's saying that doctor who asked me to rest that do not come off the bed he passed away but his son also a doctor has also passed away. और मैं जिंदा हूँ. And I am still alive. अरे बोलो निजाम किसके हाथ में है? So who is controlling the system? अल्लाह के हाथ में. अल्लाह अल्लाह पाक ने कुरान पाक के जरिए से हमें वाकियात बतलाए. Allah subhanahu wa ta'ala by the way of Quran through Quran has mentioned incidents to us. So kisi ne kaha ki Bani Israel mein ek bachcha paida hoga jo Firaun ki hukumat ko khatam hone ka zariya banega. Somebody told that there will be a child maybe born in Bani Israel who will become a means of destroying the kingdom of Firaun. Ye aaj se nahi hai, pehle se hi log logo ki baat maan kar amal mein laate hain. This is not happening today, from long ago people listen to other people and start believing what they listen to. Ab Firaun ne faisla kar diya. Now Firaun made the decision. Ke jitne Bani Israel mein bacche paida honge sabko qatl kar do. That whichever child will now be born in the Bani Israel should be killed. Aur hazaron bachchon ko qatl kar diya. And like this he killed thousands of children, thousands of boys. Kisi ne yeh kaha ke bhai sahab agar bacche ladke मरते चले जाएंगे तो दुनिया में नस्ल कैसे चलेगी? Somebody told him that if this boy is always killed, how will the progeny continue? अब उसने सोचा कि ये बात तो बराबर है. So Firaun also thought, yeah, it is true. The population has to continue. अब पहले की बात सुनकर सब बच्चों को कत्ल करना शुरू किया. So when he heard the first person, he started killing all the children, all the male children. दूसरे बच्चे की बात मानकर उसने ऐलान कर दिया, एक साल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करेंगे, एक साल बनी इसराइल के बच्चों को जिंदा रखेंगे. Now listening to this other person, now he made another decision that 1 year we will kill all the male children of Bani Israel. And the other year, we will not kill all the children of the male children. इसलिए कुरान ने फरमाया वला तुती अक्सर मन फिल अर्द, अक्सर दुनिया के लोगों की इताअत मत कर. That is why in the Quran it is said, do not start obeying most of the people of this dunya. अरे बोलो इताअत किसकी करेंगे? Who do we have to obey? अगर हम कामयाबी चाहते हैं, if you want success, अगर इज्जतें चाहते हैं, if you want honor, respect, अगर कब्र की राहतें चाहते हैं, if you want peace in our grave, चैन सुकून इत्मीनान चाहते हैं, if you want peace, contentment, जन्नत में जाना चाहते हैं, if you want entry into Jannah, अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं, if you want to see Allah subhanahu wa ta'ala, ziyarat of Allah subhanahu wa ta'ala, कुरान सुनाना चाहते हैं, if you want to listen to the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala will read before us, और 70-72 हूरे and 70-72 hoods, ईमान और अमल के अमल करने वालों को 70-72 हूरे. The people of iman and amal, good actions, will get 70-72 hoods. और दावत की मेहनत करने वालों को 25 लाख हूरे. And the people who are making the effort of dawat will get 2.5 million hoods. अब बोलो क्या पसंद करेंगे, 70-72 हूरे या 25 लाख हूरे? What will you desire, 70-72 or 2.5 million? What will you choose? अरे बोलो. What will you choose? ये अल्लाह ने इख्तियार दिया है दुनिया में. This is the choice that Allah has given us. ये एक मौका अल्लाह की तरफ से है. This is a chance from Allah subhanahu wa ta'ala. दुनिया मजरातुल लिल आखिरा. دنیا کی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے. The life of this dunya is to cultivate for the light of آخرت. اگر ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو 70-72 حورے آخرت میں ملے گی. If we lead our life with ایمان and اعمال, we will get 70-72 حورز in جنت. اور اگر دعوت کی مبارک محنت کریں گے تو 25 لاکھ حوروں کا مالک اللہ بنائے گا. But if we will make the effort of دعوت, this blessed effort of دعوت, Allah will give us Jannah with 2.5 million hoods. Are bolo haj kisne kiya hai haj? I say who has performed haj? Yeah, haj uta. Raise your hand. Those that have performed haj, raise your hands. Aapne dekha hoga, aapke 20 saal mein hujjat-e-kiram 25 lakh se kareeb hote hain. You must have noticed for the last 20 years, the number of the hajis has been 2.5 million or close to 2.5 million. آپ دیکھو گے تو مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, بیت اللہ میں, بلڈنگوں میں, روڈ میں, بسوں میں اور ہر جگہ حجاج کرامی نظر آئیں. You will notice everywhere in Mina, Arafat, in the Haram, in the buildings, in the buses, in the different places, you will only see the Hujjaj. ارے بولو ہوتے ہی کہ نہیں. You see them now, they are usually there. ان شاء اللہ دنیا میں دعوت کی محنت کرنے کے ساتھ جب چلیں گے تو جہاں جنت میں دیکھو گے وہاں بولو کون نظر آئے گا. If inshallah in this dunya, in this world, we will lead our life making the effort of dawah, when we will go in Jannah, what will we see around us? Phir aisa na ho ke log 25 lakh ghoron ke malik ban jave aur hum 70-72 mein khelte rahe. And it should not be that people become the owners of 2.5 million ghors and we are still playing around with 70-72. To main aakhir mein aapko puchunga کہ 25 لاکھ گھروں کا مالک بننے کے لیے کون تیار ہے, آپ سب ہاتھ تو اٹھاؤ گے. فائنلی آئی ول آسک یو, ہو وڈ وانٹ ٹو بیکم دا اونر آف 2.5 ملین ہورس؟ یو ول آل ریز یور ہینڈز نا. ارے بولو اپنا نام لکھاؤ گے. ناؤ ول یو پریزنٹ, ول یو گیو یور نیمز؟ کون کون لکھائے گا؟ ہو ول گیو یور نیمز؟ دیکھو پھر پچھتاؤ گے. ادروائز یو ول ریگریٹ. ریز یور ہینڈز, ادروائز یو ول ریگریٹ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے خطرے پر, ناؤ اپون دا فیئر آف دا برتھ آف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا. فرعون کلڈ تھاؤزنڈز آف چلڈرن. کسی نے کہا بھائی نسل انسانی ختم ہو جائے گی. Somebody told him that your human population, male population will finish. تو حکومت کس پر کرے گا؟ And who will you rule over? تو میں کیا کروں؟ So what will I do? He asked. ایک سال بچوں کو زندہ کر اور ایک سال بچوں کو قتل کر. سو ہی واز ٹولڈ دیٹ ون ایئر یو کین کل دا چلڈرن اینڈ دا ادر ایئر لیو دیم. اس نے کہا ٹھیک. ہی سیڈ اوکے فائن. وہ تو جیسا دیس ویسا بھیس. سو لائک دا وے ہی واز ٹولڈ ہی ڈیڈ. شادی کے ماحول میں گئے, ان این انوائرمنٹ آف اے ویڈنگ, تو وہاں دیکھا کہ لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں. سو پیپل آر اسٹینڈنگ اینڈ ایٹنگ وائلس دے آر اسٹینڈنگ. تم لوگ نہیں, ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں. I'm not talking about you people. تم تو سب جنید بغدادی ہو. You are all like جنید بغدادی. یہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں. I'm talking about my place. یہ روزانہ بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا تھا, لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ بوفے ڈنر کھاتے ہیں تو یہ مسلمان تبلیغ والا بھی کھڑا ہو کر کھانے لگا. In our place, every day I sit on the dasturkhan sitting down from the floor and eat. But now here in the wedding, people are eating buffet standing, I have also joined them. So Nizam Allah Pak ka chala. So the system of Allah came into place. Aur usne elan kar diya ke ek saal bachcho ko zinda rakhenge. And he announced that one year he will keep alive the children that are born. Allah apne qudrat ko batlana chahte the. Allah wanted to show his power, his qudrat. Allah humko iman sikhlana chahte. Allah wanted to teach us iman. اللہ ہمارا یقین اللہ کی ذات و صفات پر بنانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ wants us to develop our یقین in اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو سال بچوں کا قتل کا تھا اسی سال میں موسیٰ پیدا ہوئے. The year in which he was supposed he killed the children, the male children, that is the year in which Allah سبحانہ وتعالیٰ made موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام born. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس واقعات کو بیان کر کے ہمیں ایمان کو سکھلایا. And Allah سبحانہ وتعالیٰ by mentioning this incident in the Quran has taught us iman, is teaching us iman. Maa badi pareshan. The mother is worried. Ab Allah ne dil mein baat dali. Allah put in her heart. Wa wahayna ila umme Musa an ardi'i. Ey Musa ki maa, tu apne bete ko pehle doodh pila de. Allah subhanahu wa ta'ala put in her heart that first feed your child with milk. اللہ ہماری نبز کو جاننے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ knows our nerves. آپ نے دیکھا ہوگا جب بیٹے کو ماں دودھ پلا دیتی ہے तो बेटा भी सुकून में होता है, माँ भी इत्मीनान में आ जाती है. You must have noticed that when a child is being breastfed, the child also comes to peace and the mother is also at peace. और जब तक कि माँ बेटे को दूध नहीं पिलाएगी, माँ का दिल न पकाने में लगेगा, न माँ का दिल झाड़ू देने में लगेगा, न माँ का दिल नमाज में लगेगा, और ये बार बार बेटे को देखती रहेगी. लेकिन जब दूध पिला दिया तो माँ सुकून में आ जाती है और इसको इत्मीनान हो जाता है कि मेरे बेटे की भूख अल्लाह ने दूर कर दी. When the mother has fed the child, has breastfed the child, the mother comes to peace. And if she has not yet fed the child, she doesn't get joy in cooking, she doesn't get joy in cleaning the house, she doesn't get joy even in praying salah, in doing anything. But once she has fed the child, she comes to peace. अरे बोलो ऐसा होता है? This is what happens, na? Is this not what happens? आप देख लेना. You must notice this. अल्लाह पाक इसको जानते हैं. अल्लाह सुब्हानहु ताला नोज़ दिस. फ़अलुल लिमा युरीद है, अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, दिलों के हालात को जानने वाला अल्लाह है. अल्लाह सुब्हानहु ताला नोज़ द कंडीशन ऑफ ऑल द हार्ट्स. अल्लाह ने माँ से कहा, मूसा की माँ से, कि तू पहले अपने बेटे के दूध को पिला. अल्लाह सुब्हानहु व तआला टोल्ड द मदर ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम दैट फर्स्ट यू फीड योर चाइल्ड. अब अल्लाह आगे की बात जो जरूरी है वो कर रहे हैं. Now what needs to be explained further, Allah is saying, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, अगर तेरे को इस बच्चे पर खौफ है, if you have fear of this child, कि इस बच्चे को उठाकर ले जाएंगे, that they will take this child, मेरा बच्चा मर जाएगा, that your child will die, अब अल्लाह का एक निजाम चल रहा है. Now the system of Allah is working. किसी ने सही बताया गलत, लेकिन माँ ने सबसे पहले एक संदूक बनाई. The mother made a box. और किसी बड़े के पास गए. She went to a carpenter. अब उसने कि भाई एक बच्चा सो जावे, इतना मेरे को बॉक्स बनाना है. She told the carpenter that make me a box in which a small child would be able to sleep. उसने कहा ठीक है. She said fine. अब ये माँ चली गई ऑर्डर लेकर. The mother gave her order and she went back. ये पढ़ाई कारपेंटर समझ गया कि इस बनी इसराइल की औरत के यहाँ कुछ बच्चा पैदा हुआ. Now this carpenter knew now that there is a child, baby child born at this house. इसने सोचा कि मैं फिरौन को जाकर खबर कर दूं, मेरे को कुछ इनाम मिलेगा. He decided that let me go and inform Firon so that I might be rewarded also. ये फिरौन के दरबार के पास पहुंचा. He reached the Pharaoh's palace. और दरबार से कहा कि मेरे को इमरजेंसी फिरौन से बात करनी है. He told the bodyguard that I would love to speak to Firon. I would like to speak to him urgently. भाई फिरौन की तरफ से इजाजत नहीं है. There is no permission from Firon. बोले बहुत इमरजेंसी खबर है. I need to give him an urgent news. अच्छा जाकर पूछ के आओ. Go and ask him. बादशाह ने कहा आने दो. So Firon said let him come. इसकी नीयत है कि मैं खबर कर दूं. His intention was to inform him. और मेरे को इनाम मिलेगा. And then I would be rewarded. I will get some reward. अभी आगे बढ़ा. Now he went further. जैसे आगे बढ़ता गया उसकी जुबान बंद होती गई. As he went closer, he started becoming dumb. He couldn't talk. बिल्कुल फिरौन के सामने पहुंच गया. He reached right in front of Firon. अब ये कहना चाहता था. Now he wanted to say. लेकिन उसकी जुबान बंद हो गई. Now he couldn't say. He became dumb. अरे बोलो इसकी बोलती किसने बंद कर दी? Who made him dumb? Who made him not to speak? ये अल्लाह को भूल गया. He forgot Allah. फिरौन ने कहा बोल. He was asked tense and say. लेकिन बोलना ही नहीं जानता. He couldn't speak. ब्रेक ऊपर से लगती है. The brakes came from the top. कोई दुनिया का इंसान ब्रेक नहीं लगाता. No human being can put that brake. उसने यूं कर दिया. That this one did this. उसने कुछ अमल कर दिया. That he has done this. He has made some action. मेरी रोजी बंद हो गई. That my risk has been closed. अरे बोलो ब्रेक कहाँ से लगती है? Where does the brake come from? अरे बोलो अल्लाह की तरफ. Everything comes from Allah. फिरौन ने कहा इसको ले जाओ. फिरौन से टेक हिम अवे. ये दरवाजे तक आया. He came back to the door. अल्लाह ने ब्रेक खोल दी. अल्लाह सुब्हान ताला मेड हिम स्पीक अगेन. अब ये बोलना शुरू हो गया. Now he started, he could speak again. फिर लालच आई. Again he had greed. कि मैं फिरौन को फिर से खबर कर दूं. Let me inform Firon. मेरे को कुछ इनाम मिलेगा. I will get some reward. लेकिन ये भाई साहब एक मतलब और मेरे को फिरौन के पास जाने दे. So he again requested that once more let me go to Firon. उसने कहा चल ठीक. Then they allowed him that okay. ये दूसरी मर्तबा जाने लगा. The second time as he was going towards Firon. आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगनी शुरू हो गई. Slowly the brake started coming. अरे बोलो ब्रेक लगाने वाला कौन है? अल्लाह. निजाम चलाने वाला कौन है? Who runs the system? Who सारी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? Who is the creator of the entire universe? ये पहले दिन की दावत है. This is the dawah from the first day. या योहन्ना से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु. ओ ह्यूमन बीइंग से ला इलाहा इल्लल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल. ये करीब पहुंचा तो इसकी जुबान बंद हो गई. When he reached Firaun, he became dumb again. फिरौन ने कहा बोल. Firaun said, say. बोले कुछ बोल नहीं सकता. He couldn't say anything. इसको वापस ले जाओ. He said, take him back. ये दरवाजे पर आया कि जुबान खुल गई. He came back on the door and his फिर लालच हुई. Again he became greedy. लेकिन हिफाजत करने वाला बोलो कौन है? But who is the protector? ये पूरा निजाम चला. This system came into place. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में है. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is in the cave of Thor. अबू बकर सिद्दीक आपके साथ है. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु is with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. और मक्के में ऐलान हो गया. And in Makkah it was announced. जो नऊज़ुबिल्लाह जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसको 100 इनाम में मिलेगा. Whoever will bring alive or dead, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be given 100 camels. पूरे लालची लोग आगे बढ़े. All the greedy people went out in search of the Prophet. उससे हम मालदार बन जाएंगे. We will become rich by having 100 camels. हमारे मसाइल हल होंगे. Our problems will be solved. लेकिन अल्लाह को भूल गए. They forgot Allah. करीब पहुंच गए. They reached near the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, ये अगर नीचे पैरों की तरफ देखेंगे तो हम पकड़े जाएंगे. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु started saying to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that if these people will look at me, लेकिन अल्लाह के नबी ने ईमान सिखलाया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught him iman. आपने कहा कि नहीं. No, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said no. घबराने की बात नहीं. Don't worry. ला तहज़न. He said, don't fear. Inna Allah ma'ana. Allah is with us. अरे अल्लाह हमारे साथ है. Allah is with us. सारी मखलूक मिलकर किसी को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो सारी मखलूक की ताकतें बेकार है. If the entire creation gets together with all their strength to destroy somebody, to harm somebody, and if Allah subhanahu wa ta'ala does not will, the entire creation together with all its strength cannot do it. एक दो नहीं 6666 आयतें और 114 सूरते अल्लाह पाक ने हम तमाम की हिदायत के लिए उतारी. इसे इज नॉट 1 to 6666. जो नजर आता है वो धोखा है. अल्लाह हैज मेड फॉर गाइडेंस. व्हाट वी सी इज अ डिसेप्शन ऑफ आवर आइज. अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात. अल्लाह हैज सेड इन द कुरान, हम सूद को मिटाएंगे. दैट वी विल डिस्ट्रॉय इंटरेस्ट. और हम सदके को बढ़ाएंगे. एंड वी विल इंक्रीज सदका. अरे बोलो हमारी आंखें क्या देखती है? What does our eyes see? अगर किसी ने 1000 रुपए सूद पर दिए, if somebody has paid 1000 in interest, और 10% की बात की, and he has agreed at 10%, और एक महीना पूरा हुआ तो 100 रुपए 1000 के ऊपर 1100 रुपए आए, and after 1 month he has received 100 over 1000, so he has 1100. और कुरान कहता है हम सूद को मिटाएंगे. एंड कुरान इज सेइंग दैट वी विल डिस्ट्रॉय. और हमारी आंखें देख रही है कि माल बढ़ गए. एंड आवर आईज इज सीइंग दैट वेल्थ हैज इंक्रीज्ड. 1000 से 1100 हो गए. इट वाज 1000 इज 1100. और कुरान यू कहता है वयुर्बी सदकात, हम सदके को बढ़ाएंगे. कुरान इज सेइंग दैट वी विल इंक्रीज इन सदका. 1000 रुपए जेब में थे. देयर वाज 1000 रुपीज इन आवर पॉकेट. 100 रुपए सदका दी. वी गिव 100 रुपीज इन सदका. बोलो कितने बाकी रहे? हाउ मच हैज रिमेन्ड? नया हुए के ज्यादा हुए. सेइंग हैज इट रिड्यूस्ड और हैज इट इंक्रीज्ड? इट सेज और कुरान कहता है वही रुपीस सदका, हम सदके को बढ़ाएंगे. और कुरान इज सेइंग दैट वी विल इंक्रीज सदका. ये कौन सी चीज हमें बतलाएगी कि सूद माल को मिटाएगा और सदका माल को बढ़ाएगा? नाउ व्हाट विल एक्सप्लेन टू अस that this interest will destroy wealth and sadaqa will increase wealth. Ye hamari iman ki mehnat badhayegi. This our effort of iman is what will teach us. Hamari mehnat ka rukh sahi karne ki zarurat hai. There is need to correct the direction of our efforts. तो हमारी बात चली थी अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला के किस्से पर. जिसे वी स्टार्टेड आवर टॉक फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हजरत अबू दर्दा विद द स्टोरी ऑफ हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु. अरे बोलो याद आया? डू यू रिमेम्बर? और तीसरा आदमी आकर कहने लगा, ऐ अबू दर्दा जल्दी से जाओ, मकान में आग लग रही है. द थर्ड पर्सन केम एंड टोल्ड हिम, अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु, हरी, योर हाउस इज ऑलमोस्ट केप्ट इज कैचिंग फायर. लेकिन अल्लाह उसके रसूल की बातों पर यकीन पैदा किया है. He has yakin in what Allah and His Nabi sallallahu alaihi wasallam has said. He has developed yakin in what Allah and His Nabi sallallahu alaihi wasallam has said. हमारे इस्तेमाल से ये मकसूद है. This is the purpose of our इस्तेमाल. This is what is required. हमारे जातों में अल्लाह उसके रसूल की बातों का यकीन आ जाए. That We get aware of the yakin of Allah and Rasul sallallahu alayhi wa sallam saying, makhluk ki baaton se yakin na kare. That we shouldn't have yakin in what the creation says. Chota aadmi aaya. The fourth person comes. Aakar yun kaha, ae Abu Darda, mehalle mein aag lagi thi. Aur lagte lagte aapke makan ke kareeb aakar aag bujh gayi. The fourth person came and says, oh Abu Darda Rianu, there was fire in the street. And as the fire was burning, by the time it came to your house, it was put off. The fire was put out. पहले तीन आदमी जो बैठे हैं जिन्होंने खबर दी, अबू दर्दा जल्दी से जाओ, वो आंखों को देखकर आए थे. The first three people that came and told Abu Darda Rianu that oh Abu Darda Rianu, hurry. Those people had seen with their eyes कि महल में आग लगी है. That there was fire in the streets. हवा चल रही है. And the wind was blowing. मकान कच्चे हैं. And the houses were weak. मकान जल जाएंगे. The house will get burnt. आग मकान को भी जला देती है. The fire burns the houses also. आग इंसानों को भी जला देती है. Fire burns human beings also. ये सारी दुनिया के इंसानों के जुबानों के बोल है. This is what the human beings usually say with their tongue. लेकिन कादिर मुतलक कौन है? But who is the doer of everything? Who has the power of everything? तो भी सोचे आदमी ने आकर कहा कि अबू दर्दा मकान के करीब में आग आकर बुझ गई. So the fourth person comes and says, Abu Darda Rianu, the fire was put out as it reached your house. अब वो तीन भी बैठे हैं. The three are also seated there. आपके कुछ शागिर्द भी बैठे हैं. And his students were also there. Some of his students were also there. ए अबू दर्दा आप तो मस्जिद में बैठे हो. ओ अबू दर्दा यू आर सिटिंग इन द मस्जिद. कोई दूरबीन नहीं. देयर इज नो कैमरा. कोई कैमरा नहीं. देयर आर नो कैमरास. आपने आज तो यहाँ बैठे बैठे जाम्बिया बैठे बैठे बोलो हिंदुस्तान के कारखाने को आदमी देख लेता है कि नहीं? Nowadays people seated here, they are able to see their business in India where there was no scope for any camera. लेकिन वो ऐसा तरक्की का जमाना नहीं था. But that time there wasn't such civilization. ए अबू दर्दा आप तो मस्जिद में बैठे हो. Abu Darda Rianu, you are seated in the masjid. और आप इतने यकीन के साथ कह रहे हो. And with such conviction you are saying, अब कयामत तक के लिए हम तमाम को सबक सिखलाएं. Now for the people who come till the day of Qiyamul Qiyamah, we are looking for a lesson. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर कितना यकीन है. Then how much yakin he had on what the Nabi sallallahu alayhi wa sallam had said. अगर हम कामयाबी चाहते हैं, then if you want success, अगर तरक्की चाहते हैं, if you want progress, हर हालत में अल्लाह उसके रसूल की बातों को मानना है. In all conditions, we will have to believe and obey Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. सारी दुनिया के हालात से मुतासिर नहीं होना. We will not get affected, we will not have to be affected by anything of this dunya and the whole world. ये कोई हैसियत नहीं. That these things are nothing. ये मकड़ी के जाले से भी कमजोर है. हाँ, this is weaker than the web of a spider. इन आयतनल बुयुत लबैतुल अंकबूत. इसे कुरान पाक में कहा सबसे कमजोर मकान ये मकड़ी का जाला. He saying the weakest house is the spider web. सारी दुनिया अल्लाह के निगाह में मकड़ी के जाले से भी कमजोर है. He saying the entire system of the dunya is weaker than the spider web. अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है. अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला से दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जो इस दुआ को सुबह में घर से निकलने के वक्त पढ़ेगा, पूरे शाम तक तमाम हवाजिस से हिफाजत करेगा. Whoever will read this dua as he leaves his house from the morning, Allah subhanahu wa ta'ala will protect him from all incidents and from all accidents till the evening. और जो शाम के वक्त में पढ़ेगा सुबह तक तमाम हवादिस से अल्लाह हिफाजत करेगा. एंड हूएवर विल रीड इट इन द इवनिंग टिल मॉर्निंग अल्लाह सुभान व तआला विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल इवल. दिस इज द दुआ. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت. ये मुख्तसर सी दुआ है. दिस इज अ शॉर्ट दुआ एंड दिस वाज द दुआ. मैं सुबह में निकला इसको पढ़कर निकला था. व्हेन आई लेफ्ट इन द मॉर्निंग आई हैड प्रेड दिस दुआ. अब मेरे को यकीन है. नाउ आई हैव कन्विक्शन. सारी दुनिया की आंखें गलत देख सकती है. सेइंग ऑल द पीपल कैन सी रॉन्ग. सारी दुनिया की जुबानें गलत बोल सकती है. ऑल द पीपल कैन से रॉन्ग. मेरे नबी की बात कभी भी गलत. व्हाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कैन नॉट बी रॉन्ग. मेरे नबी की बात कभी भी गलत नहीं. व्हाट माय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कैन नॉट बी रॉन्ग. जब आदमी घर से बाहर निकलता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह. When a person leaves his house, he says, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, He's saying it doesn't cost anything, no tax, it doesn't cost anything. Nikalte nikalte aapne itna pad liya. As you are leaving, as you are walking out, you pray this dua. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam farmate hain ki farishta uske ghar ki hifazat mein lag jata. Nabi sallallahu alaihi wasallam says Allah subhanahu wa ta'ala deploys an angel to protect his house. Jab farishta hifazat karega to wo log sari duniya ki taqat se milkar us hifazat mein koi khalal de sakti hai. And when there is an angel protecting that house, can anybody in the world harm that place, do anything wrong to that place? Hamare Nabi ka ek ek farman, hamare Nabi ne jo zindagi hame batlayi hai, usme duniya ka bhi nafa hai, aakhirat ka bhi nafa hai. He's saying every word of Nabi sallallahu alaihi wasallam and the lifestyle that Nabi sallallahu alaihi wasallam has showed us, there is success and there is benefit in this dunya also, and there is success and benefit in akhirat also. Hum kisi aur ki style par na chale. We shouldn't follow any other styles. Hamara khana hamare nabi ke tareeqe par. Our eating should be on the way of nabi, our nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamara libas hamare nabi ke tareeqe par. Our dressing should be on the pattern or way of nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamara chehra hamare nabi ke tareeqe par. Our face should be like the face of nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamare bachcho ki shaadiyan hamare nabi ke tareeqe par. The wedding of our children should be on the ways and the method of nabi sallallahu alaihi wasallam. In nadan insano par dekhkar apni zindagi ko barbaad na kare. We shouldn't destroy our life by looking at these people who do not have lifestyle. Qiyamah tak ke liye Allah Pak ka faisla hai. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tumhare liye behtareen namuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is the decision of Allah subhanahu wa ta'ala for till the day of qiyamah that for you the best of example, the best model is that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum to apni zarurat pani piyenge to bhi hamare nabi ke tareeqe par piyenge. He say we will fulfill our needs, even if it be drinking of water, we will drink it on the way of nabi sallallahu alaihi wasallam. Khana khayenge hamare nabi ke tareeqe par. When we will eat our food, we will eat on the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum soyenge hamare nabi ke tareeqe par. Sleeping, we will sleep on the method of nabi sallallahu alaihi wasallam. Saato zameen saato aasman se zyada hamare nabi ki ek ek koi sunnat choti nahi hai. Lekin hamare nabi ki har sunnat saato zameen saato aasman se zyada wazni hai. He's saying not every sunnat is more valuable, not a single, not a small, not anything petty is a small sunnat, but it is more valuable and more weightier than the seven heavens and the seven skies. Koi sunnat choti nahi hai. He's saying no sunnat is a small, saato aasman se zyada qeemti aur wazni hamare nabi ki sunnat hai. He's saying it is more weightier, more heavier than the seven heavens and the seven skies. Agar musibat se rahat chahte hain, if you want to save yourself from difficulties, agar barkaton ke dahane khulwana chahte hain, if you want to open the doors of blessings, agar karoron abdul sal ki aakhirat ki jannat mein kamyabi chahte hain, if you want success in the everlasting life of akhirat, ek hi rasta hai. There is only one way, one road. Hamare nabi ne sirat e mustaqim ka rasta batlaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam has showed the sirat al mustaqim. Hamara istemaane aane ka maqsad ye hai hum apni zindagi ko badle. The purpose of coming into this ishtima is that we change our life. Purani tarike par na chale. We do not lead our life on the olden ways. Aaj se niyat karke ja rahe. Today let us make intention from here. Let us make intention nabi ke tareeqe par karenge. That we will eat according to the way of Rasulullah. Hum apni tijarat nabi ke tareeqe par karenge. Do our business on the way of nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamara pani peena hamare nabi ke tareeqe par hoga. Bahut si pareshani se hifazat. Even the drinking of water will be on the way of nabi sallallahu alaihi wasallam. We will be saved from a lot of difficulties and miseries. Ghar mein taaleem ho rahi hai. In the house there is taaleem taking place. Maa apne bachcho ko sikhla rahi hai. The mother is teaching her children. Allah ka kya haq hai? What is the right of Allah ke nabi ka kya haq hai? What is the right of nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghar mein dakhil hota salam kare. And when you enter the house say salam. Paani peene ki saat sunnatein batlai. So showing the seven sunnats of drinking water. Baithe seedhe haath se paani peena. That's it. Eat what drink water with the right hand. Bismillah bolkar paani peena. Say bismillah before drinking water. Baithkar paani peena. Drink water while sitting. Dekhkar paani peena. Into the water while drinking. Pani peene ke baad alhamdulillah kehna. After drinking water say alhamdulillah. Maa ne sikhlaya. Mother taught the child. Maa ki tarbiyat hai. This is the nurturing of the mother to the child. Quran ka hukam hai. This is the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah is saying in the Quran that all you believers. Ey iman walo apne aap ko aur apne ghar walon ko jahannam ki aag se bachao. Save yourself and your family members from the fire of jahannam. Iska matlab kisi ne Hazrat Ali se pucha. Somebody asked the meaning of this ayat to Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Aapne farmaya apne biwi bachcho ko deen sikhlao. Teach them deen. हम अपने गरेबान में मुंह डालकर सोचे कभी मैंने अपनी बीवी के फराइज को मालूम किया. Let us ask ourselves, each one of us should look into himself and ask, have you ever found out what are the rights of my wife? Kabhi maine apni biwi se surah fatiha suni? Have I ever heard her reading surah fatiha? Have I ever corrected? Have I ever taught her surah fatiha? Kabhi maine uski attahiyat suni? Have I ever listened to her reciting attahiyat? Kabhi maine usko ghusl wuzu ke faraid batlaye? Have I ever taught her the ghusl, the faraid, the compulsion? Ye Quran aur hukam ghusl, and this is the order of Quran. ये कुरान का हुक्म है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ कुरान. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अमर का सेगा है. हुक्म दिया गया. वी हैव बीन ऑर्डर्ड. हम अंधाधुंध जिंदगी ना गुजारें. वी शुड नॉट लीड आवर लाइफ ब्लाइंडली. दावत और तबलीग इसी का नाम है. द दावत एंड तबलीग, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. अपने आखिरत का फिक्र करें. दैट वी वरी अबाउट आवर लाइफ ऑफ आखिरत, द लाइफ ऑफ हियरआफ्टर. बीवी की गोद में सोए हैं. वी आर स्लीपिंग इन द लैप ऑफ आवर वाइफ. और रोने लगे. एंड वी स्टार्ट क्राइंग. इनको देखकर बीवी रोने लगी. द वाइफ इज ऑल्सो क्राइंग. पूछा तुम क्यों रोती हो? बोले आप रोते हो तो मेरे को रोना आ गया. तो यू आर क्राइंग, आई एम ऑल्सो क्राइंग. अच्छा तुम क्यों रोए? व्हाई आर यू क्राइंग? बीवी अपने शौहर को पूछ रही है. वाइफ इज आस्किंग द हस्बैंड. तो क्या कहा? व्हाट मेरे से ही पुलिस सिनात याद आ गई. I'm sorry, I remember Pulis Sirat, the bridge of the Pulis Sirat. Why men ko milna wale duha, tum mein se har aadmi ko Pulis Sirat ke upar se guzarna hai. We all have to cross this bridge of Sirat. Isliye main aur aap dhoke mein na rahe. That's why let us not be in a deception. To maa ne usko paani peene ki sunnat sikhlai. So the mother taught him the sunnat of drinking water. Aur yun kaha, bete jab bhi paani piyega to sunnat ke tareeke se piyega. Whenever you will drink water, you will drink water according to sunnah. Ab ye bachcha school gaya. When this child went to school now. School mein bachche bhi paani peene lage, ye bhi bachcha paani peene laga, lekin ye baith kar peene laga. In the school, the other students were all, the other children were also drinking water, and he also wanted to drink water, but he started drinking water sitting. मुसलमान के अलावा के बच्चे मौजूद है. देर आर अदर नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन दे इन द स्कूल. पूछने लगे भाई साहब क्यों बैठकर पानी पीता है? So they started asking him, why are you sitting and drinking water? बोले मेरे माँ ने तालीम में सिखलाया. Saying my mother taught me in तालीम. मेरे नबी का तरीका पानी पीने का ये है. That this is the way of my prophet, my Nabi sallallahu alaihi wasallam, of drinking water. जब पानी पिएंगे तो बैठ कर पिएंगे, देख कर पिएंगे. Whenever you will drink water, you will look into the water and you will sip while drinking the water. हमारी जिंदगी अमली दावत है. He saying our actions, our life, our actions is दावत. हमारी lead our life. जुबान की दावत से अमली दावत ज्यादा मुअस्सिर है. He saying our दावत by way of action is more effective than the दावत by our tongue. हम अपनी शादी को सादगी के साथ करके बतलावे. He saying we make our wedding simple and we present it simple. हमने तिजारत को अमानतदार और सच्चाई के साथ करके बतलावे. We do our business is honestly being trustworthy. तो खरबूजा खरबूजा को देखकर कलर पकड़ता है. He saying watermelon gets colored with its other watermelon. तो ये स्कूल के बच्चे जो थे मुसलमान के अलावा वो भी बैठकर पानी पीने लगे. सो दिस अदर चिल्ड्रन इन द स्कूल हु आर नॉट मुस्लिम्स आल्सो स्टार्टेड टू सिट एंड ड्रिंक वाटर. हम दरवाजे के बीच में खड़े हैं. ही सेइंग वी आर स्टैंडिंग बाय द डोर. अगर हम पूरे दाखिल हो जावे तो पूरी दुनिया आने के लिए तैयार. इफ वी विल एंटर फुली, द होल वर्ल्ड इज वेटिंग टू एंटर. लेकिन देरी हमारी तरफ से. बट द डिले इज फ्रॉम अस. अरे बात को समझ रहे? आई विल अंडरस्टैंडिंग. मैंने बस खुल करने का इशारा कर रहा हूँ. ऐसे ही आई एम जस्ट गिविंग इंडिकेशन. हम 50 के बीच में एक आदमी है दुकान वाला, लेकिन अपनी तिजारत को सही करके बदला रहे. जिससे वी आर इन अमंग्स 50 पीपल. इफ वी विल करेक्ट अवर बिजनेस, वी विल शो एवरीथिंग टू 50 पीपल. हमारे 50 के 50 हमारी अमानतदारी और सच्चाई को देखकर मुतासिर होंगे. He's saying the 50 by looking at our honesty, by looking at our trustworthy, will get affected. उनके दिलों में ईमान और आखिरत आएगी. In their hearts, ईमान will enter. The concern for आखिरत. इनके दिलों में कलमा आएगा. In their hearts, the kalima will enter. ये मुतासिर होंगे. They will get affected. हमारा हक वजह में. our religion is real. Haq is the Quran ka faisla hai. Ja al haq tu mazhab al batil. Jab duniya mein haq aayega, Allah batil ko khatam. It is the decision of Quran. When the truth will come in this dunya, batil falsehood will come out. Batil to tootne ke liye hi hai. He saying falsehood has come here to be destroyed. Lekin bolo deri kiski taraf se ho rahi hai? Who is delaying? Where is the delay? Hamari taraf se. The delay is from us. Puri duniya intezar mein hai. The whole world is waiting. Puri duniya sukoon ki talash mein hai. The whole world is waiting for peace. Sukoon namaz mein. Peace is in salat. Sukoon Allah ke zikr mein. Peace is in the remembrance of Allah. Sukoon Quran Pak ki tilawat mein. Peace is in the recitation tilawat of the Holy Quran. Sukoon masnoon duaon mein. Peace is in masnoon duas. Sukoon Allah ke nabi ki sunnaton mein. Peace is in following the ways, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hum dhoke mein hain. We are in a deception. Khane mein. We are in a deception in maal mein. Whether in eating, whether in wealth. Sone mein. Whether in sleeping. Nahi, sona aur chandi. In gold and silver. Hum usse sukoon ko talash karte hain. We are looking for peace in these material and wealthy things. Hum zyada makan ke banane mein. We think peace in building more homes. Hum air condition mein. In air conditions. Hum BMW mein. In BMW. Hum isme sukoon talash karte hain. We are looking for peace in these things. Isme sukoon nahi. There is no peace in this thing. Sukoon hamare nabi ki ek ek sunnat mein hai. Peace is each and every sunnat of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ab school ke bachche baith kar pani peene lage. Now the children in the school have started drinking water by sipping. Musalman ke alawa ka ek bachcha apne ghar mein raat ko 2 baje utha. He saying one of the child in the house. The Napoli child woke up at 2 o'clock in the night. Apni maa se kaha, ammi pani peena hai. He tells the mother, I want to drink water. Maa Delhi se gayi, fridge bottle se glass ko nikal kar usko diya. The mother quickly went to the fridge and gave him water in a glass. Bete ne kaha, ammi light on kar. The child is telling the mother, switch on the lights. Beta, tera main teri maa hu. Main lekar aayi. Abbu soye hai, bade bhaiya soya hai, behan soyi hai. Agar maine light ko on kar diya to ye jag jayenge. He's saying, look, I am your mother. Your father is sleeping, your sister is sleeping, the others are sleeping. If I switch on the light, everybody will wake up. Maa main pani nahi piyunga. He is saying, Mommy, I will not drink the water. Arey bete, main lekar aaya. He saying, I am. The mother is saying, I am. Main teri maa hu. I am your mother. Main fridge se lekar aayi. I have brought the water from the fridge. Maa main pani nahi piyunga. He is saying, Mommy, I will not drink the water. अरे बेटी क्या है? What is it? The mother is asking. मेरी स्कूल में एक मुसलमान का बच्चा है. He say in my school there is one Muslim child. और वो बैठकर देखकर पानी पीता है. And he drinks water while sitting and while looking into it. और मैंने उसको पूछा तो उसने कहा कि मेरी माँ ने सिखलाया. And when I asked him, he said my mother has taught me. और मेरे नबी की ये सुन्नत है. This is the way and the sunnah of my nabi, my prophet. और वो मुसलमान का बच्चा यूँ कहता है सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा हमारे नबी की एक एक सुन्नत है. And this child, this Muslim child, is saying that every sunnat is more heavier and more weightier than the seven heavens and the seven skies. माँ ने कहा बेटे पानी पीने. बेटे ने कहा मैं पानी नहीं पीऊंगा. The mother is saying drink the water. The son is saying I will not drink the water. माँ मजबूर हो गई. The mother became. माँ ने light on the light. She switched on the lights. अब बेटे ने देखा. So what the child पानी को देखना सुन्नत है. That now to see, look into the water is sunnah. इसे मालूम नहीं सुन्नत किसको कहते हैं. He doesn't know yet what is sunnah. इसने तो मुसलमान बच्चे की जिंदगी को देखा. He just saw the lifestyle of the Muslim child. और इसके पानी पीने को देखा. And he saw his drinking the water. इसका यकीन नहीं. He has no yakin in the life of आखिर है. इसे नबी की सुन्नत का भाव मालूम नहीं. He doesn't know the value of the sunnah, the way of नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो जन्नत और जहन्नम को नहीं जानता. He doesn't know जन्नत. मैं और आप तो जानते हैं. Me and you know जन्नत है जहन्नम. उसने जब पानी को देखा. When he saw the water, तो पानी में जहरीला कीड़ा है. In the water there was a very harmful insect, poisonous insect. इसने माँ को कहा माँ देख इसमें क्या है. Then he showed the mother that look mommy, what is in this. माँ ने जल्दी से ग्लास लिया. The mother quickly got the glass. और जल्दी से पानी फेंक कर आई. Quickly she threw away the water. और अपने बेटे को सीने से लगाया. And she hugged the child. और कहा बेटे बहुत अच्छा हुआ कि तूने लाइट ऑन करवाई. इसे यू डिड वेल दैट यू इंसिस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट. बेटे किसने सिखलाया? हु टॉट यू दिस? एक मुसलमान बच्चे की जिंदगी ने मेरे को सिखलाया कि पानी पीने की सुन्नत यही है. वन लाइफ स्टाइल ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड हैज शोड मी दैट दिस इज द सुन्ना वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. बेटे तूने जिस मजहब के तरीके पर पानी बैठ कर देख कर पीना शुरू किया है वो तो बहुत ऊंचा मजहब होगा. इसे इन द रिलीजन अपॉन विच दे टॉट दिस is a very great religion. जिसने तेरी जान की हिफाजत that it protected and it saved your life. जिसने हमारे सहारे की हिफाजत की and it protected our child. बेटे हम पूरे खानदान के साथ नियत करते हैं इंशाल्लाह हम भी दाखिल हों. जिसे we are all the whole entire family is making intention that we will enter the fold. हमारे नबी की कोई सुन्नत छोटी नहीं. So no sunnah of our Nabi sallallahu alaihi wasallam is small. अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अबू दर्दा लंबा ने चला तो इस दुआ को पढ़कर चला था. When I left the house in the morning, I had prayed this dua. हमारे नबी का कोई भी तालीम दुनिया और आखिरत के नफे से खाली नहीं. He said every teaching of Nabi sallallahu alaihi wasallam is not free of any, is not has no benefits in dunya and akhirat. हमारी अपनी मेहनत का मैदान है. He saying this is a field of our effort. हम खत्म हो जाने वाली दुनिया के पीछे अपनी जान और माल को लगाते हैं. He saying we are applying our lives and wealth upon this dunya which will end one day. 1990 में हम एक मुल्क में गए आपके पड़ोसी मुल्क में नाम नहीं लेता मैं. He saying in 1990 I went to one of your neighboring countries. I will not mention the country. एक बड़े मियां तालीम के हलके में आए. He saying one elderly person came into the talim. हमारी मुलाकात करके कहने लगे तुम लोग गुजरात के हो. He said after meeting us, he asked us, "Are you from Gujarat?" मैंने कहा हाँ. I said yes. फिर रोने लगे. Then he started crying. अरे ऐसा क्या हो गया? I said what has happened? हमारा गुजराती होना कोई कसूर वाला है? That our being Gujarati is it? बोले नहीं. गुजरात का हूँ. He said I'm also from Gujarat. और शादी के दो महीने के बाद से मैं आया हूँ. I've come after 2 months of my wedding. आज 31 साल हो गए मैं वापस नहीं गया. He said I left 2 months after my wedding. It's now 31 years I haven't returned back. Haji sahab kyun nahi gaye? He said why didn't you go back? इसी 99 के चक्कर में रहा मैं. He said I need to meet my numbers. 1, 2, 80, 90, 99 फिर 100, 101, 102, 103 फिर 190, 199 फिर 201 इसी 99 के चक्कर में मैं रहा. He said just to make this number to add the zeros 1 to 99 again one to continue in this. और हसल बसल आई हैव स्पेंट माय लाइफ. मैं बुढ़ापे तक पहुंच गया. एंड आई हैव रीच माय ओल्ड एज नाउ. नहीं दोस्तों बुजुर्गो. ही सेड नो माय ब्रदर. अगर हम कामयाबी चाहते हैं, इफ वी वांट सक्सेस, अगर चैन और सुकून चाहते हैं, इफ वी वांट पीस, हमारे पास है. He said, "If you want peace and content, Islam हमारे पास है. Islam, we have Islam. नमाज हमारे पास है. We have salat. कुरान हमारे पास है. We have Quran. तहज्जुद हमारे पास है. We have तहज्जुद. सिला रमी हमारे पास है. We have good character. हुकूक की अदायगी हमारे पास. We have to fulfill the rights. लेकिन निजाम अल्लाह पाक का चलेगा. But the system of Allah subhanahu wa ta'ala will control. मूसा अलैहि सलातो व सलाम की माँ के दिल में अल्लाह ने बात डाली कि हम अपने बेटे को दूध पिला दे. Allah subhanahu wa ta'ala put in the heart of Musa alayhi salatu wa salam's mother that you feed your child. Aur Allah ne kaha faida khifti alai, agar tere ko khauf hai ki ye bacche ko log khatam kar denge to tu isko samundar mein daal de. And if you have fear that people will destroy this child, will kill this child, then you throw this child in the ocean. अरे बोलो समंदर में बच्चे को डालेंगे तो बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा ना. Maulana is asking if we throw the child in the river or in the ocean, will he be healthy? अरे बोलो. अरे जिम में जाते हैं तो बच्चा तंदुरुस्त नहीं होता. He say when people go to gym, don't they become healthy? तो इसको समंदर में डालने से तंदुरुस्त नहीं होगा. So by throwing him in the ocean and the sea, will he not become healthy? क्या कहते हैं सारी दुनिया कहती है कि मर जाएगा. If the whole world says that he will die. लेकिन कुदरत अल्लाह की है. But the kudrat and the power is of Allah. निजाम अल्लाह का है. The system is of Allah. कंट्रोल अल्लाह का है. Allah is controlling. अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह से रादू इलैकी, ये अल्लाह का वादा है. This is the promise of Allah. हम तेरे गोद में तेरे बेटे को वापस लाएंगे. Saying we will return your child in your lap. दो वादे फरमाए अल्लाह प्रोमिस. टू प्रोमिस. इन्ना रादू इलैकी वजाइलुहु मिनल मुर्सलीन, और हम तेरे बेटे को नबी बनाएंगे. एंड दैट वी विल मेक योर चाइल्ड अ प्रोफेट. ये कब बात हो रही है? जब समंदर में डाला जा रहा है. दिस इज बीइंग टोल्ड व्हेन ही इज बीइंग थ्रोन इनटू द ओशन. ये कुरान रोजाना में और आप पढ़ते हैं. दिस कुरान वी रीड एवरी डे. यू एंड आई रीड दिस कुरान एवरी डे. ये कुरान हमारी मेहनतों के रुख को सही बना रहा है. But this Quran is making the direction of our efforts correct. अब अल्लाह का निजाम चला. Now the system of Allah came into effect. बल्कि इस्राएल की महल्ले की तरफ से ये संदूक नहीं चला. He's saying this box in which Musa alayhi salatu was salam was put, they did not go in the direction of Musa alayhi salatu was salam's towards the palace of Firaun. बल्कि यमन की तरफ से चला. It went towards Yemen. और दूर से फिरौन की बीवी ने देखा. एंड फ्रॉम फार द वाइफ ऑफ फिरौन सॉ इट. और उसने कहा अपने खादिमों से उसको लेकर आओ. ही टोल्ड द सर्वेंट्स दैट यू ब्रिंग इट. बनी इसराइल के महले से चलता तो बोलो. इफ इट वॉज पासिंग बाय द पैलेस ऑफ बनी इसराइल. अरे बोलो व्हाट वुड हैपन फ्रॉम द एरिया ऑफ बनी इसराइल. व्हाट वुड हैव हैपन. अल्लाह ने निजाम बदल दिया. अल्लाह चेंज द सिस्टम. हिफाजत के असबाब अल्लाह के पास करोड़ों है. He's saying the means of protection, the means of protecting Allah subhanahu wa ta'ala has got millions of means. Yaman ki taraf se sanduk aa raha hai. So this box came from the direction of Yaman. Firaun ko bhi shak nahi. That Firaun should also not doubt. Uske military aur sipaiyon ko bhi shak nahi hua. And his police and his servants also did not have any doubts now. Ab biwi ne kaha sanduk ko lao. So the wife said, bring the box. Ab wo sanduk laya gaya. Now that box was brought. Ab usko khola. And it was open. Bolo kaun the? Who was it inside? Arre bolo, who was it in the box? Jaise hi Musa ko dekha, as soon as they saw Musa, Firaun ke tevar badal gaye. Firaun's looks changed. As soon as he saw Musa alayhi salatu wassalam, Firaun's looks changed. Biwi apne shohar ki har harkat ko janti. A wife knows every action, understands the action of her husband. बीवी समझ गई. शी अंडरस्टूड कि मेरे शौहर फिरौन के दिलों में क्या चलता है. शी अंडरस्टूड एंड शी नाउ न्यू व्हाट इज कमिंग इन द माइंड ऑफ फिरौन एंड व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ फिरौन. उसको नजूमी की बात याद आ गई. ही हैज रिमेंबर्ड ही इज नाउ रिमेंबरिंग व्हाट इज मैजिशियन है. और ये मेरे बच्चे को खत्म कर देगा. एंड ही विल किल माई चाइल्ड. मेरा बच्चा ये बच्चे को खत्म कर देगा. देन ही विल किल दिस चाइल्ड. तो कुरान ने उसका जवाब में लिखा है. कुरान ने फरमाया फिरौन की बीवी ने अपने शौहर फिरौन से कहा ला तक्तुलू. इस बच्चे को कत्ल मत करना. कुरान इज एक्सप्लेनिंग दैट द फिरौन्स वाइफ इज टेलिंग हिम दैट डोंट किल दिस चाइल्ड. फिरौन ने कहा नहीं था कि मैं कत्ल करूंगा. फिरौन डिड नॉट येट से दैट आई विल किल दिस चाइल्ड. लेकिन आदमी के चेहरे से पता चलता है कि गुस्से में है कि खुशी में है. बट फ्रॉम हिज फेस यू कैन सी इफ दिस पर्सन इज एंग्री और हैप्पी. जब घर में दाखिल होता है शौहर. When her husband enters the house, तो माँ अपने बच्चों को कहती है आज कुछ बोलना नहीं. The mother tells the children, don't say anything today. जो बोलेगा वो पिटेगा. Whoever will say will be beaten. हालांकि शोर कुछ बोला नहीं. Husband has not yet said anything. लेकिन उसके चेहरे से बीवी पहचान गई. But from his face, from the appearance, the wife can understand. और जिस दिन ये किसको कहते हैं. अरे बोलो. But the day, छोटा you know what I mean? ये माँ है. This is where. अरे बोलो. This is where छोटा बच्चा भी अपने अब्बा को कहता है अब्बा. Even a small child tells his father. 5 साल का बच्चा भी जानता है. Even a 5-year-old child says. तो जब शोहर खुशी खुशी दाखिल होता है तो माँ कहती है आज तुम्हारे अब्बा कमा कर आए. When a husband enters the house smiling, even the wife tells the children that today your father has earned a lot of wealth. हमने मकसद दुनिया को बना दिया. Today we have made dunya the maqsad of our life. Where is the maqsad? कामयाबी और नाकामी को मुनहसिब कर दिया. And we measure success upon the wealth of this dunya and the material things of this dunya. हम लोग एक मरतबा बहुत साल पहले एक मस्जिद में थे. He said many years ago we were in a masjid. एक आदमी आया फ्रांस का. A person came was of France, from France. और उसने यूं कहा कि मौलाना हमारा एक साथी बहुत बीमार है. He told us that one of our satis, one of our colleagues is very sick. अब उसको hospitalize करो. We need to hospitalize him. मैंने कहा ठीक है. He said okay fine, we'll hospitalize. मैंने वो एक अब्दुल मजीद करके जो गाड़ी चलाते थे उनको बुलाया. I called one person, Abdul Majid, who had a vehicle, used to drive. I called him Abdul Majid. मैंने कहा इनको मजीदिया हॉस्पिटल में ले जाओ. Take him to मजीदिया hospital. तो वो फ्रांस का आदमी आकर कहने लगा मौलाना ये बहुत बड़ा आदमी है. सो द पर्सन फ्रॉम फ्रांस सेड दैट दिस पर्सन इज अ वेरी बिग पर्सन. कोई अच्छी हॉस्पिटल में कोई अच्छे डॉक्टर के पास इसको भेजना. टेक हिम टू अ गुड हॉस्पिटल टू अ गुड डॉक्टर. फिर कहने लगा मौलाना बहुत बड़ा आदमी. इसे ही इज अ वेरी बिग वेरी सीनियर वेरी बिग पर्सन. तो मेरे जहन में आया कि बहुत बड़ा आदमी का माना 200-500 करोड़ का मालिक होगा. So I, in my mind, when he said he's a very big person, I thought maybe he owns 200, 300, 500 million. He must be an owner of 500 million. He said, all of you are like Junaid Baghdadi, you would not think like this in your mind. So when he said, I thought he is somebody who owns a lot of money. That this person is saying that he is a very big person. So I asked him, how big is this person? He said, he's saying he has spent 4 months 34 times. He replied that this person who is sick has spent 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala 34 times. So he's emphasizing and he's stressing that he's a very big person. So he started telling me that we also had another doctor. He said, why don't you send that other doctor with him also? So he insisted that no, this person takes everybody to the hospital every time, and that the people at the hospital also know him. So this person said, no, he's a very big person. So now I realize that this 200, 500 million that I was thinking that has been put aside, that's not the matter. I thought maybe he owns 500 acres of land. अरे बोलो गांव का मुखिया कौन होता है जैसे जिसके पास जमीन ज्यादा होती है some places who is the big person, somebody who has big a lot of land. अरे बात को समझ रहे हैं? I hope you are understanding. बोला ना आप डॉक्टर साहब को भेजो ना, बहुत बड़ा आदमी है. So he insisted, Maulana, send the doctor, he's a very big person. तो मेरा यकीन बढ़ गया कि ये 500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का मालिक है. Now my yakin, my conviction was that he is owning more than 500 acres of wealth. So I asked, how big is this person? He said, every month he spends 15 days in tabligh. Every month he spends 15 days in tabligh. Again he came. Again he says, Maulana, you also go. अरे भाई मेरी यहाँ जिम्मेदारी है, मैं कैसे अपने बोला ना, बहुत बड़ा आदमी है. So Maulana said, I have a bit of work here, I have some responsibilities, how can I go? He insisted, no Maulana, he's a very big person. अरे भाई नहीं बोले मौलाना, बहुत बड़ा आदमी. He said, no Maulana, he's a very big person. तो मेरे 200-500 करोड़ पर तो साइट पे लग गया. So I 200 my 200 crores and 500 acres of land, I put it on the side. 500-700 एकर जमीन को साइट पे लग दिए. I put the 500 acres of land, 500-700 acres of land on the site. मेरे जहन में था कि 500,000 दुकानों का किराया आता होगा. I thought maybe he is receiving rentals for 500 to 1,000 shops. तो मैंने पूछा, I asked, कितना बड़ा आदमी. So I asked, how big is this person? तो वो कहने लगा, मौलाना, उसकी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती. So he explained that he has never, he doesn't miss his tahajjud salat. अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, तुम में से ज्यादा इकराम वाला वो होगा जिसकी जिंदगी में दीन और तक्वा होगा. अल्लाह हैज मेंशन इन द कुरान, अमंगस्ट यू द मोस्ट ऑनर्ड पर्सन विल बी द वन हु हैज मोर फियर ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह, द वन हु विल हैव मोर दीन. तो फिरौन की बीवी ने क्या कहा, ला तक्तुलु, इसको कत्ल मत करना. सो द वाइफ ऑफ फिरौन टोल्ड हिम दैट डोंट किल हिम. अब बीवी अगर कोई बात को कह दे रहे तो बोलो फिरौन जैसा मर्द भी होगा तो उसकी हिम्मत है कि अपनी बीवी के अगेंस्ट में जावे. Now when a wife says something, even a person, a man like फिरौन, will he have any guts to say anything against the wife? मैं तुम लोगों को नहीं कहता. I'm not telling you people. ये बात तो फिरौन की चल रही है. This we are talking about फिरौन. कुरान ने उसको कहा, ना तब तो लो, फिरौन ने अपनी बीवी से, बीवी ने अपने फिर अपने शोर से कहा, इसको कत्ल मत करना. कुरान इज एक्सप्लेनिंग दैट द वाइफ ऑफ फिरौन इज टेलिंग फिरौन तो फिरौन नॉट की हिम. फिरौन जैसा आदमी भी ढीला हो गया. सो पर्सन लाइक फिरौन आल्सो डेवलप कोल्डी. मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे ढाई घंटे का बयान بیوی کے دو آنسو ہمارے بیان کو ختم کروائے. Could be finished by just two drops of tears of our wife, Vilan. I'm not talking to you people. I'm not talking about you. You people are not like that. You people overpower your women. Now in the palace of Firon, there is noise now. They have a child. There is need to feed this child to give milk. Now the women of Egypt started coming. That we need to give milk to this child, and the women of Egypt came, then they will get some reward. Now the women are taking the child to their breasts. But they forgot Allah. کہ دودھ کہاں سے آئے گا. Then where will the milk come from? اوپر سے بریک لگ گئی. There is breaks from the top. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وحرمنا علیہ المرادی, ہم نے دودھ پلانے والیوں پر موسیٰ کو حرام کر دیا. اللہ نے فرمایا in the Quran that we have made for Musa alayhi salatu wasalam to drink from these others, we made it haram for Musa alayhi salatu wasalam from drinking from. پریشان ہے. Now everybody is worried. موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ بھیا کو دیکھ کر تو آؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام's mother sends the sister that go and see موسیٰ علیہ السلام. اپنی بیٹی, his own daughter. یہ بیٹی جب آئی محل میں تو اس نے دیکھا کہ دودھ پلانے والیا تو آ رہی ہے لیکن بھیا موسیٰ کسی کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا. When this daughter came to the palace of Firon, she saw that these women have come. And Musa alayhi salam, my brother, is not accepting the milk from any of these ladies. Allah has ko Quran mein bayan kiya. Allah has mentioned this in the Quran. Ye nahi kaha ki main ek aurat ko janti hu, ye iski maa hai, usko doodh pila degi. Agar aisa kehta to bolo. She did not say that I know the mother. If she would have said that I know the mother, she said I know of a woman who will be able to feed him. Main ek aurat ko janti hu. I know a lady, I know a woman. کے دودھ کو قبول کر لے. Maybe this child will accept her milk. جاؤ جلدی سے بولا پلا. Quickly bring her. اب ماں نے جیسے ہی موسیٰ کو سینے سے لگایا, the woman موسیٰ علیہ the mother took موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے بریک لگی تھی, وہ بریک چھوڑ گئی. The brakes that were applied from top were now released. اور ماں موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام started drinking the milk. اور محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. And now there was happiness in the palace of Firon. بچے نے دودھ کو قبول کر لیا. That this child has accepted the milk. اب اس کے لیے کنڈیشن کمرہ. Now there is arrangements being made for a conditioned room. وقت پر کھانا, time, food at the time. اور اس کو ہدیہ. And now reward, hadiya. 4-5 din ke baad maa kehne lagi, main to apne ghar chali hai, tumhare bete ko tum sambhalo. After 4-5 days, the mother says that I am going to my house, you look after your child. Keep the child. Mahal wale fikar mein a gaye ki isko doodh kaun pilayega. Now the people in the palace got worried. Now who will feed this child? Who will jaa is bacche ko bhi lekar chale jao. So take this child also. Tumhara khana bhi milega. You will get your food, your sustenance. Tumhara mehnatana bhi milega. And you will get your material allowance also. اور ماں اپنے بیٹے کو لے کر واپس آئی. And then the mother comes back to her house with a child. یہ قرآن کا وعدہ ہے. This is the promise. روح الیکی, ہم تیرے بیٹے کو تیری گود میں واپس کریں. This was the promise of the Quran that we will return your child in your lap. ارے بولو نظام چلانے والا کون ہے؟ Who runs the system? تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو اللہ بے موسم کے پھل کھلاتا ہے وہ اللہ بے موسم کی اولاد بھی بولو. So when زکریا علیہ الصلوۃ والسلام saw and he said, if Allah سبحانہ وتعالیٰ can give fruits of the season that are not in the season, Allah سبحانہ وتعالیٰ can also give children. اب انہوں نے دعا کرنا شروع کی. So موسیٰ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام started making دعا. ہڈیا کمزور ہو گئی. That my bones are weak. میرے بال سفید ہو گئے. My hair has become white. لیکن میں تجھ سے نا امید نہیں. I am not despondent. I have hope in you. مسلمان اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. A Muslim is never becomes despondent. مسلمان اللہ سے امید والا ہی رہے گا. A Muslim will always will have hope and on the mercy of Allah. یہ اس کے پہلے دن کا سبق ہے. This is the lesson of the first lesson. آمنت باللہ, ایمان لایا میں اللہ پر. That I have brought ایمان in Allah. اب اللہ پاک کی طرف سے بشارت ملی. Now there is great tidings from Allah subhanahu wa ta'ala. بڑھاپے میں اولاد دینے والا کون ہے؟ That who will give children in old age? مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ Who will solve problems? ارے بولو، اس اللہ کو لینے کے لیے میں اور آپ تبلیغ میں جائیں گے. To get that Allah subhanahu wa ta'ala, we, he, you and I will go in tabligh. Ek buzurg istima mein pahunche. One elderly person came into ishtima. 4 mahine lagaye. Spent 4 months. Aur 4 mahine ke darmiyan mein dua karte hai. Allah hum to tere ko lene ke liye aaye. And whilst in the 4 months he is making dua, Ya Allah, we have come to get you. Allah, tune paida kiya hum bhul gaye. Ya Allah, you created us but we forgot you. Tu khilata hai phir bhi bhul gaye. You feeding us yet we forgotten you. Tu hazam karata hai phir bhi bhul gaye. You make us digest our food but we forgotten you. Ya Allah, tu sukoon ki neend deta hai phir bhi bhul gaye. Ya Allah, you give us peaceful sleep but still we forgotten you. Ya Allah, tune aankhe bhi uska koi bill ab tak nahi aaya. You have given us eyes, Ya Allah, you have given us sight. Today we don't receive any bills. Phir bhi hum bhul gaye. Still we have forgotten you. Ya Allah, tere ko lene ke liye aaye. Ya Allah, we have come to get you. تو میں اور آپ بھی انشاءاللہ چار چار مہینے لگائیں گے کس کو لینے کے لیے جائیں گے. سو یو اینڈ آئی ول آلسو گیو 4 منتھس ٹو گیٹ ہوم. ارے بولو، ہم اللہ کو بھول گئے. وی ہیو آلسو فورگٹن اللہ. سب کچھ اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے لیکن اللہ کو بھول گئے. وی آر گیٹنگ نعمت اینڈ باؤنٹیز ایوری تھنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ وی ہیو فورگٹن اللہ. تو اللہ پاک نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. ہم تو اولاد دیں گے. Then we will give you children. اولاد میں لڑکا دیں گے. And we will give you a male child. اور لڑکے کا نام یحییٰ ہم رکھیں گے. And we will name the child یحییٰ. اللہ نے 16 پارے کا پورا قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرمایا. Allah has mentioned about this in the 16th juice. اللہ نے ایک موقع میرے کو اور آپ کو دیا ہے. Allah has given you and me a chance. اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کا موقع ہے. This is a chance to get Allah سبحانہ وتعالیٰ with us. ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ اگر نیچے پیر کی طرف دیکھ لیں گے ہم پکڑے جائیں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ is telling نبی صلی اللہ علیہ وسلم that if these people will look down by our feet, we will get caught. لیکن آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. But نبی صلی اللہ علیہ وسلم replied, don't fear, Allah is with us. گھبرانے کی بات نہیں ہے. Don't worry, don't fear. ہمارے ساتھ کون ہے بولو؟ Who is with us? Say. ارے ذرا زور سے بولو. Who is with us? ہمارے ساتھ تو اللہ ہے. Allah is with us. اس اللہ کو لینا ہے. Then we have to get that Allah. Us Allah ka saath rakhna hai. We have to get that, the company and the protection of that Allah. Us Allah ki meherbani aur rahmat ko apni zindagiyon mein utarna hai. To get that mercy and the blessings of that Allah subhanahu wa ta'ala we have to bring in our lives. Uske liye agar hamare 4 mahine lag jate hain to bolo sasta sauda hai ke mehenga. To get all this, if we can only spend 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, is this not a cheap bargain? Is this not cheap? Eh? Is it not cheap? Bolo. ارے بولو، مولانا از آسکنگ سے از اٹ چیپ اور ایکسپینسو؟ ارے بولو، 72 ہورے چاہیے کہ 25 لاکھ ہورے چاہیے؟ سیم ٹیل می، یو وانٹ 72 ہورز اور یو وانٹ 2.5 million ہورز؟ جہاں جاؤ وہاں ہورے. Wherever you go, there are hoods. اب میں اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا. I cannot explain to you that situation. ہمارے نبی نے اتنا فرمایا، مالا عینن رات، کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم has said, no eyes have seen. کسی کانوں نے سنی نہیں. No ears have heard about it. اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں آیا. No, the thought about this has not entered anybody's heart and mind. وہ تمام نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی. All these bounties Allah سبحانہ وتعالیٰ has kept in جنت. اور جنت میں 72 حوروں والا اس کا مکان چھوٹا ہوگا. And when the person is 72 hoors, his status in Jannah will be small. Aur 25 lakh hooro wala ka mahal bada hoga. And the person who will have 2.5 million hoors, his palace will be big. Jiske ghar mein 5 aadmi hote hain to 2 room kitchen mein chal jata hai. A person who has got 5 people in his house, in his family, 2 rooms is enough. Aur jiske ghar mein 20 aadmi hote hain to usko 5 room bed kafi nahi hota. A person who has 20 people in his family, even 5 rooms is not enough for him. So jab 25 lakh hoore Allah ka farmayenge to makan bhi bolo. If Allah will give us 2.5 million hoors, then how big the palace will Allah give us? Are bolo, 25 lakh hooro ka malik banna hai ke 72? So now tell us, you want to become the owner of 72 hoors or 2.5 million hoors? 25 لاکھ والوں کے لیے مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب کے حوالے سے، کہ 500 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 500 حورے ہوگی، اس کو شمار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے، 25 لاکھ حورے اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے جو دنیا میں دین اور دعوت کی محنت کا کام کرے. سید مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یوز ٹو سے that the person who will get 2.5 million hoos will enter his he will have a palace upon the entrance of which there will be 500 hoos making istighfar receiving him every door. We'll have a palace with 500 doors with 500 hoos on every door. Ye pehli shart hai yu'minuna bil ghaib. This is the first condition. Allah ne Quran Pak mein farmaya dalikal kitabul ghaib fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Ye iman bil ghaib ki baat hai ki agar hum daawat ki mehnat karenge inshaallah 25 lakh poore Allah ka farmaya. This is the first condition Allah in the Quran is mentioning, that when you will have conviction and you will believe in the unseen, yu'minuna bil ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala will do the effort of da'wah, Allah will give us the jannat with 2.5 million hoos. Niyat karo iske liye seekhne ke liye hum sab 4 mahine lagayenge. So make intention to learn, we will all spend 4 months in the path of Allah. Are lagaoge? Maulana is saying we will spend 4 months na? Maulana Umar sahab farmaya karte the, alif ba ta sa A, B, C, D is Dawat ki mehnat ke 4 mahine hai. He said, Maulana Umar Qamtul Rahmatullah used to say, A, B, Alif, Ba, Ta, Sa, A, B, C, D. So, niyat karo inshallah, hum sab 4-4 mahine lagayenge. So, we all make intention that we will all give 4 months. Kon kon lagayega? Who will give 4 months? Zara khade ho jao. Now, let us stand up and give our names. 4 महीने नकद जाएंगे. 4 months we will go cash. खड़े हो जाओ. 4 months cash. खड़े हो जाओ. 4 महीने नकद जाएंगे. 4 months we will go cash. Let us stand up. घबराने की बात नहीं, मुतासिर होने की जरूरत नहीं. बिना जाएंगे. From the इस्तिमा we will go cash. 4 months. एक मिनट अभी और भी साथी खड़े होंगे. और